Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Kan du så komme hen til din mikrofon, Ida? Vi er i gang. Klokken er 6:05. Jeg kunne ikke finde de der høretelefoner. De var gemt, men jeg er her nu. Jeg er på pinden. Jeg er klar. Det skal vi ikke træt. Lytter med. Vi skal bare 5:06 onsdag. Vi skal bare fortælle dem, hvad vi har. Det er en vild morgen, ikke? Jo, det må man sige. Ja. Vi har virkelig nogle gode historier på programmet på spisesedlen. Altså, vi har fået simpelthen et interview med talsmanden for den syriske demokratiske, eller de for syrisk demokratiske styrker, ja. Mustafa Bali. Og det må man sige er et ret eksklusivt interview. Han repræsenterer jo kurder, og kurderne de frygter simpelthen for et folkemord. I det her interview siger han, at han advarer mod, at flere islamisk statsmedlemmer nu vil komme til Europa, efter amerikanske styrker vil trække sig ud af det nordlige område i Syrien. Elbette ev gefin tunekirin u genosaydeki ser kurdane juvezidetir Türkiye'n ha herimeki be evleye juvezidetir. Ja, det han siger her til os på 24/7, kurdernes leder her, det er, denne trussel er en trussel om at udrydde og begå folkemord på kurderne. Derudover er Tyrkiet nu et sikkert område for islamisk stat, så IS fra Tyrkiet kan komme til Europa. Det er en åbenlys virkelighed, som folk vil indse, hvis de vil. Hvis man ikke vil indse det, er der noget andet. Er det noget andet? Men IS betragter Tyrkiet som en sikker korridor til at komme til Europa. Godmorgen, Najib Kaya. Er du med os? Jeg skal lige høre, om Najib er med os. Det er han ikke. Nå. Det, jeg vil have spurgt ham om, det er om den her udtalelse, som vi jo har fået. Vi har fået den tilsendt. Vi har stillet et spørgsmål, sendt det derned, så har han svaret, og så sendt det tilbage. Og det her med, at IS betragter Tyrkiet som en sikker korridor til at komme til Europa, det synes jeg er ret vildt. Det var det, jeg ville have spurgt Najib om er rigtigt. Og det var søndag, at Det Hvide Hus meldte ud, at amerikanske styrker simpelthen trækker sig ud af området i det nordlige Syrien. Amerikanerne meldte også, at Tyrkiet så fremover vil få ansvaret for de her tilfangetagende IS-medlemmer i Nordsyrien. Og samtidig så sagde præsidenten Recep Erdogan, at Tyrkiet de forbereder en militær invasion af de kurdisk kontrollerede områder. Og kurderne de har de sidste 5 år ført an i kampen mod IS. De har 12.000 islamisk statskrigere taget til fange, og så 70.000 kvinder og børn. Vi ved jo også, at der er nu enkelte danske kvinder og børn i de her lejre i det nordlige Syrien. Tirsdag så begyndte Tyrkiet så at skyde granater ind over grænsen til Syrien, og de anser altså mange kurder for at være terrorister. Mm. Og civile kurder i det nordlige Syrien siger, at de vil danne et menneskeskjold mod den tyrkiske invasion. Og om en time, så spiller vi hele interviewet med Mustafa Bali, som altså er talsmand for Syriens demokratiske styrker. Og Najib Kaya, vi har lige ringet op til dig. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi vil sådan set bare have din reaktion på det, som Mustafa Bali siger til os. Altså han siger, det her det er en trussel om at udrydde og begå folkemord på kurderne. Og det kommer jo fra ham selv og fra kurderne. Altså, hvad lægger du i denne her udtalelse fra Mustafa Bali? Jamen altså, det er svært at sige, hvor stor den her operation den bliver lige nu. Fordi at altså Tyrkiet er interesseret i de her grænseområder, og de er interesseret i at det kurdiske selvstyre ikke etablerer sig og bliver forankret i de her områder her, fordi de føler at det på en eller anden måde vil give PKK blod på tanden på længere sigt og styrke dem også inde i Tyrkiet i deres kamp for kurdisk selvbestemmelse, men som i Tyrkiets øjne er et skridt på vej mod en kamp for at blive uafhængig, selvom PKK siger, at det ikke er det, de er interesseret i. Det vil sige, den kurdiske gruppe i Syriens søsterparti i Tyrkiet, som også kæmper for kurderne, som sympatiserer med dem i det område. Men det der er med den her operation her, det er, hvis det kurdiske selvstyre i Rojava beslutter sig for at kæmpe, så kan det blive en meget altså blodig kamp. Det kan virkelig blive, det kan virkelig blive brutalt. Men, men hvis de trækker sig hurtigt tilbage, så er spørgsmålet også, om Tyrkiet de stopper deres altså, invasion. Altså, det kan også godt blive ligesom i Afrin, hvor der blev hårde kampe, men det endte med, at kurderne trak sig tilbage fra byen, og så efterfølgende fortsatte en mere ikke så intens guerillakrig i området. Der døde flere hundrede mennesker altså i Afrin, et andet område, som Tyrkiet indtog for lang tid siden. Men det blev ikke et folkemord. Men det, der så skete, det var, at der var rigtig mange civile, der flygtede fra deres hjem. Og de tør så ikke at vende tilbage igen. Og der var en masse araber, der blev genbosat i de kurdiske områder. Og det er et scenarie, som kurderne, som bor i de her områder, frygter. Mm. At Tyrkiet bruger deres områder til at genhuse internt fordrivende araber fra andre områder. Najib, jeg fik vist ikke engang præsenteret dig, fordi vi lige ringede 5 minutter for tidligt til dig der. Du er jo journalist her på kanalen med speciale i Syrien-konflikten. Noget af det, som jeg også bider mærke i, han siger her, det er jo, IS betragter Tyrkiet som en sikker korridor til at komme til Europa, siger Mustafa Barley, som vi jo har fået et interview med. Han er talsmand for Syriens demokratiske styrker, det der hedder SDF. Og når han siger det, altså at Tyrkiet er en sikker korridor til at komme til Europa, så går jeg ud fra, at han mener det der med, at hvis nogle af de IS-krigere i fængslerne så bliver sluppet fri, så vil de benytte den her grænse, der kommer til Tyrkiet, til at komme til Europa. Er det sandsynligt? Der er to scenarier, mulige scenarier lige nu. Det ene scenarie, det er, at Tyrkiet overtager ansvaret for de her fanger her. Hvordan det skal foregå, det er lidt kompliceret at forudse. Men der går rygter om, at der er en plan B inde i de kurdiske områder, som er, at hvis kurderne forlader nogle af de her lejre her, som Tyrkiet får ansvaret for, eller fængsler, jamen så rykker britiske og franske specialtropper ind og foretager en midlertidig bevogtning af de her steder, indtil tyrkerne overtager dem. Det andet scenarie, det er, at der ikke er nogen, der overtager bevogtningen. Og det vil sige, at de får mulighed for at flygte, de her fanger her. Fordi at SDF, de får travlt med at kæmpe mod de tyrkiske tropper. Det er faktisk, at det er et muligt scenarie, at der opstår et vakuum, som nogle af de her fanger her det vil udnytte, og de så vil flygte. En anden ting er også, at man har også set, at Tyrkiet, og det er måske også noget af det, som Mustafa Barley hentyder til, at man tidligere i konflikten så, at Tyrkiet blev slået mistænkte IS-krigere. Og det var på et tidspunkt, hvor Tyrkiet havde en passiv position til IS, i og med, at IS bekæmpede YPG, den kurdiske milits. Og det betød så, at de ikke, at de løslod nogle krigere og sendte dem tilbage igen til slagmarken. Og de så ikke om fingre med nogle af de IS-celler, som opererede i Tyrkiet. Men det har så ændret sig, fordi IS også har angrebet Tyrkiet efterfølgende. Og også bliver set som en fjende nu. Og Najib Alle vil jo gerne høre dernede, hvad sker der? Og derfor er han jo også en mand, som medier i hele verden gerne vil tale med ham her, Mustafa Barley. Men kunne du lige gøre os lidt klogere på, hvem er han? Og hvem, han er jo talsmand for Syriens demokratiske styrker. Hvis man ikke lige kender dem, prøv lige at sætte nogle ord på, hvem er Mustafa, og hvem er Syriens demokratiske styrker? Ja, Mustafa, han er en af de mest prominente personer i gruppen. Og som sagt, han er talsmand for gruppen. Det er ham, der taler med, medier i hele verden. Ja. Og SDF, det er en samling af forskellige militser fra de kurdiske områder, men den indbefatter også arabiske krigere og soldater. Og det er faktisk ikke kun fra de kurdiske områder, det var en fejl, lad mig korrigere det. Det indbefatter også arabiske krigere fra nogle etnisk arabiske områder. Ja. For eksempel Raqqa. Ned, som ligger lidt længere sydpå. Et kludetæppe af kurder og araber, som ligesom har slået sig sammen under en paraply og kalder sig Syriens demokratiske styrker. Og er det så også imod Assad? Ja, altså de er også imod Assad, og de har i små perioder også kæmpet mod Assad-regimet, men de har igennem en længere periode, de har faktisk i længere perioder haft en slags våbenhvile med Assad-regimet. Og det skyldes simpelthen, at Assad har haft travlt med at kæmpe mod de arabiske oprørsgrupper, og SDF har haft travlt med at kæmpe mod IS. Ja. Så det vil sige, at begge har haft større fjender, som de har haft travlt med. Og der har været en slags, for eksempel, altså en af de måder, som våbenhvilen manifesterer sig på, er for eksempel i den by Qamishli, som jeg besøgte for et par uger siden. Mm. Jamen, det er en by, som SDF har autoriteten over, men det syriske regime har for eksempel, kontrolposter i byen. Og der er en anspændt stemning imellem Assad-regimet og SDF. Men de angriber ikke hinanden, i hvert fald ikke indtil videre. Men det, som Tyrkiet gør lige nu, kan også godt have den konsekvens, at SDF måske føler sig nødsaget til at lade Assad overtage området, fordi de hellere vil have, at Assad får autoriteten der, end Tyrkiet gør det. Den mulighed er der, men der er også den mulighed, at Assad-regimet vil prøve at tilsvinge sig magten i nogle af deres områder, og det kan føre til kampe mellem dem og Assad-regimet. Så der er rigtig mange forskellige scenarier, som er mulige. Najib, nu praler man jo altid med sådan noget, du ved, eksklusivt interview, siger man, når man har et eller andet, ikke? Men det er det jo lidt, det her faktisk. I dag er det ikke en kliché at sige det, det er eksklusivt interview med Mustafa Barley her. Vi spiller det, Ida og jeg, klokken lidt over 7, hvor vi også skal høre fra Jørgen, som har været nede og kæmpe med kurderne. Vi dækker jo det her, det er en vigtig historie. Der er noget med, at du skal aflevere unger. Kan du så ikke komme ind i studiet og fortælle os noget mere og hjælpe os med at oversætte, hvad han siger, Mustafa? Jo, sagtens. Det gør vi. Vi ses. Dette er Radio 24/7. Ja, klokken den er 17 minutter over 6, og Knud, vi fik jo slet ikke talt om, hvad det ellers er i programmet. Nej. Jeg kan lige kort nævne, vi skal forbi B&O's nedtur. Ja. Vi skal også tale om det forslag, som de radikale venstre er kommet med. De vil simpelthen have meget mere landbrug omlagt til skov. Mm-hmm. De har en plan for, hvordan staten skal kunne betale landmændene for jorden, men planen siger ikke noget om, hvordan det vil ændre den danske landbrugs- og fødevareindustri. Og det kigger vi lidt nærmere på om 10 minutter. Og så vil jeg også bare lige reklamere for et interview, vi har med Anders Frandsen, som jo er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet. Ja. Vi skal selvfølgelig tale om den her sag med Antidoping Danmark, som ikke har fået lov i 6 år at komme ind i de her træningscentre, hvor politiet træner, for bare lige at tjekke, om der er blevet taget doping. Der er et interview med ham om en halv time, som jeg glæder mig meget til. Og det er Brian Weikert, der har gennemført det. Det borger jo altid for kvalitet og lidt uforudsigelighed. Så det glæder vi os til. Og så bliver de jo bare ved med at demonstrere i Berlin mod klimaforandringerne. De her demonstranter fra klimabevægelsen Extinction Rebellion. I går låste de sig fast til badekar med beton og spærrede vejen. And I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and of what is crystal clear by science, that we're fucking doomed. We are fucking doomed, siger en tysk demonstrant her. Det er midt ude i et lyskryds i Potsdamer Platz i Berlin, som er jo bare er en af mange store byer. Det er jo også derfor, vi dækker det, Ida. Det her, det sker over hele verden. Tusindvis af mennesker fra den her bevægelse, Extinction Rebellion, blokerer vejene og laver store, ulovlige protester. Politiet, de skærmer simpelthen badekarret. De tager en vinkelsliber frem, som de så vil... prøv at høre en gang. Ja, det der, det er den gode Svaneborg, som har været nede i Berlin og kigge nærmere på det her. Lad os lige tage lidt fakta, hvis man ikke har hørt så meget om de her Extinction Rebellion, så er der altså en bevægelse, som kræver, at CO2-udledningen reduceres med 100% i forhold til 1990-niveauet allerede i år 2025. Det er altså markant mere, end hvad Danmark og andre stater ellers lægger op til. Den danske regering lægger til sammenligning op til 70% reduktion i 2030. Og det her er altså 100% i 2025. Så noget mere krasbørstigt mål, de har. En af demonstranterne, der sad låst fast til et badekar ude i lyskrydset, det var danske Astrid, som vores reporter Rasmus Svaneborg interviewede. Så man skal lige forestille sig, at mens det interview det foregår, ja, så sidder hun altså låst fast til et badekar midt i Potsdamer Platz i Berlin. Vi har en lille dyne på, så det er meget lækkert. Hvor langt har du ligget her? Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Halvanden time, to timer eller sådan noget. Vi kom i morges. Altså, det er jo ikke fordi, det er sjovt, men det er jo nødvendigt, kan man sige. Hvorfor er det nødvendigt at længe sig fast til badekar midt på Potsdamer Platz her i Berlin? Jeg synes jo, fordi det er et område, altså klimaområdet, det er et område, hvor vi ikke ser så meget handling. Nu har vi en ny regering med masser af fine ord, det tror jeg gælder både for Danmark og Tyskland. Men det er ikke, fordi der sker så vanvittigt meget, og jeg tror, det er en klima- og biodiversitetskrise, vi er i, og det kræver tilsvarende handling. Jeg synes ikke, at den krise bliver svaret på med den handling, der er nødvendig. Og når du siger, at der skal handling til, så I har jo et drastisk reduktionsmål. 100% CO2-reduktion i 2025, det er om 6 år. Hvis det stod til dig, hvordan skulle vi så klare det fra i morgen af? Jeg tror, det er et ambitiøst mål. Men jeg tror, det at sætte mindre ambitiøse mål, det hjælper ikke så meget. Det kræver en vanvittig omsætning, og det er ikke sådan, at jeg kan ligge her og har alle svarene. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har. Det er det, der er problemet. Vi læner os op af Paris-aftalen, som er et minimumsmål, og siger, at hvis vi bare når Paris-aftalen, jamen, så går det nok. Det ser det ikke ud til, vi gør i øjeblikket, og det er et minimumsmål. Der er ikke nogen sikring for, hvis vi når det mål i CO2-nedsætning af CO2-udledninger, at så er det hele godt. Det er det jo ikke, så det er derfor, vi er nødt til at sætte ambitiøse mål. Og så kan man sige, at det er svært at nå, men vi bliver nødt til at prøve på en eller anden måde, at det er det, vi alle sammen globalt skal gå sammen om at finde ud af, hvordan vi gør. Det tror jeg ikke op til mig. Men jeg tænker bare, at du tager til Berlin, du har linket dig fast til et badekar, og så ligger du her, mens der står enormt store betjente rundt om os og kigger på os lige nu. Men I kræver et radikalt mål, men I har ikke selv så mange idéer til, hvordan I skal klare det radikale mål. Burde man ikke lige få altså, nogle idéer, og så præsentere dem også, i stedet for bare at gøre oprør? Vi har jo idéer til, hvordan man skal gå igennem den proces til at etablere, hvordan vi skal klare det. For jeg tror ikke, man som enkelt person kan sidde og sige, hvordan det er. For hvem delen ved det? Der er ikke nogen af os, der ved. Der er mange af konsekvenserne, som er utrolig uvisse. Så hvordan skulle vi så allerede nu kunne skabe en handlingsplan for, hvordan vi skal håndtere dem? Det tror jeg, det vil være naivt at stille sig frem og sige, at jeg har løsningen på det her. Borgerting er en måde, det er et af vores krav i Extinction Rebellion. Det er en måde at sætte helt normale folk sammen med videnskabsfolk, med dem, der rent faktisk har forskellige former for viden på området. Det kan være, så det bliver på mange forskellige områder, der skal sættes sammen, og ud fra det skal beslutninger tages. Det kan jeg ikke ligge her og låse fast i et badekar og præsentere løsningerne på. Det håber jeg ikke, der er nogen, der siger, de kan, så det er i hvert fald ikke nogen, man skal have lyt på, tror jeg. Jeg tænker bare, når man demonstrerer for en sag, så kan det jo være, at man har nogle favoritelementer inden for den sag, man allerhelst vil reducere indenfor. Ja. Jamen, altså, i Danmark kan man sige, der er meget. Også som der ikke ser ud til at blive dækket af den såkaldte klimalov, der er på banen. For eksempel Nordsjøsolie, jamen, at regeringen ikke engang nu kan gå ud og sige, at vi ikke kan udelukke at give tilladelse til at lede efter mere olie i Nordsjøen, jamen, det er jo for svagt. Altså, så er man jo ikke ambitiøs på klimaområdet. Offentlig transport er for dyrt. Altså, beskatning af flyrejser. Der er mange områder, man kan slå ind på. Det er ikke enkelte områder, der kommer til at løse, men det er en kombination af alt det her, der gør. Og for eksempel at bekræfte, at nej, vi skal ikke lede efter mere olie i Nordsøen, det synes jeg er en af de rigtig vigtige fra Danmarks side, måske at være lidt mere klar på. Ja. Er sådan lidt altså for Astrid, der ikke bare er linket fast til et badekar, men også sidder med en lille dyne midt i trafikken nede i Berlin. Og lytterne reagerer jo allerede, og det er jo dejligt, når I gør det. Inge fra Hobro skriver, hold nu kæft, hvor er de kule skøre, de klimaaktivister. Det er da ufatteligt, mens den anden skriver, åh nej, ikke det klimalort igen. Og der må man bare sige, jo, det er igen. Fordi det foregår jo over hele verden, det bliver mere og mere, og vi interesserer os rent faktisk for, hvad tænker de her mennesker? Og hvorfor, hvad er det, de er så skræmte over? Altså Rasmus Svaneborg, vores reporter, han møder jo en tysk mand, som begynder, altså en voksen mand, der begynder at græde. Simpelthen. Han er skræmt for livet. Han er bange for, at han ikke får børnebørn, eller han ikke kan få børnebørn. Han er klar til at gøre, hvad der ind er nødvendigt, men uden vold. Det kunne for eksempel være at hælde blodet på Hamborgs gader, eller lime sig selv fast til en limousine, med politikere i. Han er klar til at lade hele byer miste elektricitet. Han vil elske at se det, fordi, som han siger, we are doomed. Og det skal lige siges, at den tyske mand her, aktivist, der begynder at græde nu i næste klip, altså interviewet, det foregår, imens han er låst fast til et andet badekar, end det, hvor Astrid er i. Og det foregår selvfølgelig også på sådan et tysk-engelsk. I'm fucking scared to death. What are you scared of? Of losing the beauty of this life. Of losing all life on earth. Of maybe not having any grandchildren anymore. I'm scared that I can't give my two kids the life I had, which is a connective life with nature and creatures and beings and animals, and it's all going down the drains right now. This time you have changed yourself to a bathtub in the middle of the street. What else will you do to stop the climate change? I will do whatever is needed, and without use of violence. So I poured blood on the stairs of Hamburg with beautiful rebels together. I would glue myself to a limousine of a politician. I would do everything as long as I'm within XR and. And are you ready to see cities go without power? Oh, yes. More than ready. I would love it. I would love to see this. This good would give me hope. And I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and of what is crystal clear by science. And it seems like you are getting a bit emotional now. Yeah. The desperation from knowing that we're fucking doomed. Ja, altså, han har jo dødsangst, han er bange for ikke at få børnebørn, bange for ikke at kunne give børn, eller sine egne børn, det samme liv, som han selv har haft. Han siger, han har ikke noget at miste, det er krystalklart, det videnskaben siger, og vi er på røven. Ja, og det der jo så sker er, at mens vores kollega Svaneborg er der, så kommer tysk politi og fjerner demonstranterne og de her badekar ved hjælp af vinkelsliber og rullebord. Lad os lige prøve at høre det. Politiet, de skærmer simpelthen badekarret med laner. Med laner, så man ikke kan se, hvad der foregår rundt om badekarret nu, mens de prøver at skærme. Okay, jeg kan se ind i en sprække, at de tager en vinkelsliber frem, som de så vil... prøv at høre en gang. Det er det badekar, som de vil, som demonstranterne er låst fast til, og som de nu går i gang med at skære op. Og helt helt afskærmet for offentligheden endda, har de gjort det, fordi de har fundet en række laner, som de så står og holder op foran. Nu har politiet fjernet lagenafspæringen rundt om badekarret, hvor den danske aktivist Astrid ligger låst fast stadigvæk. De har, kan man se, skåret badekarret midt over, fordi der i hver ende af badekarret ligger beton i det, som man så har skåret fra hinanden den her gang. De ligger stadigvæk på jorden, alle fire. Politiets taktik er at løfte alle de fire aktivister, der har låst sig fast til badekarret, op på nogle rullebord, og så gør det samme med badekarret, og så kan de måske rulle det hele væk, så de ikke står midt ude i lyskrydset her på Potsdamer Plads. Det er i hvert fald det, de er i gang med lige nu. Nu er Astrid og hendes meddemonstrant med en hånd hver inde i badekarret med beton, blevet løftet ud af krydset, rullet ud af krydset, og nu ligger nu på fortovet ved siden af. Ja, og det var ikke bare i Berlin, som vi hører her, at der var demonstrationer. Demonstranterne har jo blandt andet i London overtaget det store kødmarked, Smithfield Market i London, og så har de udskiftet kødprodukter med frugt og grøntsager. Det skriver The Telegraph, og så har demonstranterne i London limet sig fast til transportministeriet. Og i Paris har demonstranter blokeret broer og gader med store halmballer. Jeg tager lige en enkelt sms. Jeg elsker, at folk skriver ind, selvom vi ikke har sagt telefonnummeret endnu. Jeg håber, I simpelthen bare har indkodet det på jeres telefon. Nå, ellers det er da egentlig ret vildt. Så gør det. Nummeret 426-00-247. En lytter skriver: nu skylder I simpelthen at få nogle fornuftige mennesker på banen i forhold til klima. Må jeg foreslå Jens Olof Pepke? Alternativt kan I jo selv dykke ned i FN's klimarapport og se, hvor fejlbehæftet den er. Vandstandsstigninger bygger på en rapport, der næsten samme dag den udkom, blev trukket tilbage, og alligevel bliver den anvendt af FN. Fossilserne om temperaturerne ligner mest af alt det vilde gæt. Det vi kunne se, hvis I rent faktisk sætter ned og læser i rapporten. Lige nu laver I mikrofonholderi for verdens største massepsykose. Mm. Ja. Tak for den sms, og I fortsætter bare med at skrive ind. Vi skal blandt andet tale med Rasmus Nordqvist fra Alternativet. Ja. Hør, støtter Alternativet op om de her demonstrationer. Man kan sige, i dag er det jo ikke så meget et indslag om klimaforandringer og den videnskab, der er bag, men det er et portræt af de demonstranter, de mennesker, der er så påvirket af det her, at de græder, og de laver civil ulydighed, og de bryder loven. Og klokken er 6.30, hvor vi skal have et nyhedsoverblik, men noget af det, de der folk efterlyser, det er jo sådan politiske forslag, politikerne gør ikke nok. Efter dit nyhedsoverblik, Ida, så taler vi om et forslag, nogen der rent faktisk foreslår noget, der egentlig er lidt radikalt. Altså det er jo også radikalt, fordi det kommer fra de radikale, men de vil jo have, at en tredjedel af al landbrugsjord, ikke sådan, i Danmark, skal til at i fremtiden være skov. Altså man simpelthen skal plante skov og natur, hvor vi i dag har landbrug. Det der er et radikalt forslag. Kan det overhovedet lade sig gøre? Det diskuterer vi med en fyr efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Radikale Venstre og Enhedslisten tager afstand fra statsministerens forslag om massivt øget overvågning i samfundet. Det fortæller partiernes retsordfører. Christian Hegaard fra Radikale kalder det skruen uden ende, hvis politiet sætter 300 kameraer op, som regeringen vil foreslå. Vi tager stærk afstand fra den massive udrulning af den her masseovervågning. Det er en falsk tryghed. Altså, situationen er alvorlig, men vi skal simpelthen ikke løse virkelige problemer med at skabe falsk tryghed, som det vil være at bare køre løs på massiv masseovervågning. Enhedslisten er ligesom Radikale uenig med Mette Frederiksen i, at der er brug for øget overvågning. SF er til gengæld positiv over for forslaget. Partiet ønsker dog, at øget overvågning bliver ledsaget af øget tilsyn. Også Dansk Folkeparti er positiv over for forslaget, men mener ikke, at det går langt nok, siger Peter Skaarup. Regeringen vil i morgen fremlægge en såkaldt sikkerhedspakke, fortæller Mette Frederiksen i et interview med Berlingske. Med pakken lægger regeringen ifølge statsministeren op til en massivt øget overvågning. Den er blandt andet en konsekvens af sommerens eksplosioner i København. Og et kig på vejret, byer lokalt, måske med torden, men også lidt sol indimellem, og så bliver det mellem 12 og 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, det er jo håbløst med de der klimaaktivister. Det er socialisme ind ad bagdøren. Det er godt nok uhyggeligt, skriver en lytter. Og nu er det, vi lige skal tale om sådan et af de der politiske forslag, fordi de radikale er kommet med sådan et forslag, som skal prøve på en eller anden måde at svare på nogle af de her klimaforandringer. De vil gøre landbrugsjord til skov og natur. Partiet mener, at der i 2050 skal være udtaget og omlagt en tredjedel af al den nuværende landbrugsjord i Danmark. Det er jo så, hvad er vi 2020? Det er om 30 år, så skal en tredjedel af landbrugsjorden ligesom være lagt om til natur. Og hvordan skal det så ske? Jo, partiet har en plan for, at staten skal købe jorden af landmændene, selvfølgelig ikke ekspropriere det, men betale dem en markedspris for deres jord. De siger så ikke lige noget om, hvordan at man vil forandre, eller hvad det vil betyde for forandring af landbruget og fødevareindustrien, som jo er et kæmpe erhverv i Danmark. Og derfor er vi ringet op til dig, Jens Sjerning. Er du med os? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo det, man i journalistik kalder lidt en partskilde, fordi du rådgiver landbruget, og dermed har du jo også en interesse i det. Du er økonom, landbrugsøkonom. Du er cheføkonom i det, der hedder AgroCura, som så rådgiver landbrugsbranchen. Og så slår du vel ud med røde knopper, når du hører at de radikale, de vil lægge en tredjedel af landbrugsjord om. Men det, jeg egentlig vil høre dig om, det er, hvis man gør det her, for det fortæller partiet ikke ret meget om selv, en tredjedel af landbrugsjorden skal lægges om til skov. Hvad vil det betyde af forandringer for dansk landbrug? Jamen, nu kan vi lige, altså en tredjedel, det er måske for lytterne lige, for hvor meget fylder så en tredjedel, er alligevel inden slået op i Danmarks statistik. Altså det er 875.000 hektar. Wow. Det svarer nogenlunde, det svarer til cirka Sjælland, Lolland, Falster og Fyn. Så hvis man lige visuelt, så er det jo skov der i 2050. Sjælland, Lolland, Falster og Fyn. Ja, det er meget. Ja, så har man det ligesom, altså det er der lige et stykke, kan man sige. Ja. Og det er jo klart, at hvad producerer vi så? Jamen altså generelt set, så producerer vi jo noget, for eksempel noget korn. Det vil det jo være mindre af. Så er det jo mindre til brød ved ru og så videre. Ja. Så i Danmark har vi også en rimelig stor ølproduktion, og det vil sige, det vil jo også gå ud over den. Så har vi ikke den malbyg længere til den produktion, og der er jo klart, at der måske vil lukke noget der. Så har vi en rimelig stor sukkerproduktion, ligger typisk ned på Lolland Falster. Og så er det jo forsvindet noget af den. Så herovre i Jylland har vi rigtig meget... Hvorfor er det forsvindet sukkerproduktion? Fordi at vi ikke laver kartofler til at lave... eller hvad hedder det? Roer til at lave sukker. Ja. Præcis, ja. Altså, det, et eller andet skal... Hvis det er mindre areal, så skal det også ud over en eller anden produktion. Ja. Og i Jylland, der er vi meget kartoffelproduktion, og vi ligesom siger til chips og pomfritter, og især kartoffelmel, som kartoffelmel blev anvendt rigtig meget inde i fødevareindustrien, sådan set om medicinalindustrien. Og måske kartoffelmel, måske er det, der kan knække lidt plastik. Man er ved at finde ud af, at man kan lave plastikpose af kartoffelmel. Det var sådan set den rigtige måde. Ja, men det kan jo godt være, at vi stadig lavede kartofler, som man lige kunne tage ud af nogle af dem til forskning, ikke? Altså, det er vel ikke ens betydet med, at al forskning lukker, fordi... Eller det, nej, det er jo klart. Eller alle chips ud af hylderne, fordi... men altså, det er jo trods alt en stykke af jern. Så har vi jo en masse af frøproduktion, altså græsfrø, ja, til haver og gartner og alt muligt rundt i verden, til fodboldbaner og sådan nogle ting. Men nu rådgiver du jo de her gode bønder, ikke? Ja. Tror du, de vil sælge? Det tror jeg nok, altså hvis det er den vej i Danmark, de vil, og du bliver kompenseret til den markedspris der på jorden, så tror jeg ikke, at det er det store problem i det. Nej, så det kan godt lade sig gøre det her, mener du? Det vil selvfølgelig koste en masse penge. Ja, hvis man sådan lige regner lidt rundt, at du ligesom siger, at alene de 875.000 eller 800, ja, hektar, ja, det er jo cirka, med den jordpris sådan lidt, det er jo cirka 150 milliarder. 150 milliarder. De radikale har sat en milliard af om året. Ja, det er så set, det er okay. Så det kommer vi så ikke særlig langt på. Nej. Og for inden den jord, så har vi også... År. Ja, det gør det. Altså for inden af jorden, så skal du jo ind og kompensere på husdyrproduktion. Altså vi skal være med husdyrgødning, det vil sige, at der vil også være mindre kødproduktion og mælkeproduktion, kylling, æg og minkproduktion i Danmark. Der laver du en hurtig konklusion, ikke? Hvorfor skulle der blive mindre... Vi skal være med vores husdyrgødning eller gylden inden for landbruget, den skal vi ud på jorden. Og når jorden ikke er til rådighed, jeg går ikke ud fra, at man må sprede sig ud i skoven, så er vi jo nødt til at reducere vores husdyrproduktion i Danmark. Ja, men gør så det så? Man også... men det meste af det bliver vel eksporteret alligevel, så, ja, så mister vi nogle eksportkroner, men hvad ellers? Ja, altså eksport, den er jo rimelig stor. Altså hvis du tager fødevareeksporten i Danmark, så er den jo 136 milliarder. Ja. Så importerer vi selvfølgelig lidt for at lave den fødevareproduktion, så du har en netto overskud på 92 milliarder, altså en netto eksport, som man kalder det. Ja. Og hvis du fjerner den tredjedel af jorden, så må man alt andet lige over antage, at der måske forsvinder en tredjedel af netto eksporten. Altså det er måske 30 milliarder. Mm. De er jo væk for evigt hver år. Altså jeg kan gå ud fra den valutaindstrømning, den ligesom ryger ind i husholdningskassen i Danmark. Altså det bliver vel brugt til skole, uddannelse, sygehus, ældre, veje og alt muligt. Hvad gør du selv for at være god ved klimaet? Jamen, der kører jeg blandt andet danske fødevarer, fordi de er klimabelastet allermindst i verden. Ja, så det mener du, at det er ligesom det, man... Men jamen, jeg vil jo... Altså, foruden at være landbrugsøkonom, så er jeg jo også almindelige forbrugere. Og for mig er det også vigtigt, at man gør nogle ting. Men at fjerne 875 hektar landbrugsareal i Danmark og lave skov, det vil jo betyde, at der skal jo fjernes en skov af et andet sted i verden. Og hvis vi så er verdens bedste til at producere fødevarer, klimabelastnings... Så vil det blive grønnere i Danmark. Det kan man jo ikke andet sige. Hvis det så bliver mere sort et andet sted, det vil jeg da ikke bruge mine skattepenge på, hvis det ikke flytter noget globalt. Det er vel det, vi som forbrugere må være interesseret i. Jens Jerning. Tusind tak, fordi jeg må ringe til dig. Det var så lidt. Du er jo altså landbrugsøkonom og rådgiver landmændene. Jeg kan høre, at du vil i hvert fald ikke sige til dem, at det er en god idé, det her. Vi prøver. Tak, og tak, fordi du var med. Jo, tak. Og tak for det, og så prøver vi jo, om vi kan få de radikale på lidt senere på morgenen, til at få dem til at forklare, hvordan det her skal hænge sammen. Ja, helt klart. Så blev klokken 20 minutter i syv, og det der er helt klart, det siger du bare, fordi jeg har snakket for længe, og nu skal vi videre. Og nej, prøver at lukke mig ned. Nej, overhovedet. Jeg har bare en producer, der siger, at vi har mega travlt. Ja, det. Men ja, vi kan godt tale lidt mere om skov og landbrug. Og... Jeg synes bare, det er spændende. Det er rigtig spændende. Det kan være, at vi vender tilbage til emnet. Nu bliver vi i hvert fald nødt til at tale lidt om den hedderkronede danske virksomhed, BAO. Den blev stiftet tilbage i 1925 i Struer af to ingeniører, Peter Bang og Svend Olofsen. Og det går rigtig dårligt for virksomheden. Jeg tror godt, man kan sige, at den styrt bløder. Og så i et forsøg på at vende udviklingen, så er den administrerende direktør simpelthen blevet fyret og erstattet af en ny. Men i virkeligheden, så er det måske kun et udenlandsk opkøb af virksomheden, der kan være løsningen. Det mener du i hvert fald, Per Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Investeringsøkonom i Nordnet. Det her med opkøbet, det skal vi lige vende tilbage til. Men allerførst, hvad er fremtidsudsigterne for BAO, som det er lige nu? Jamen, hvis man kigger på fremtidsudsigterne og forestiller sig, at de kører videre, som de er i dag, i den gænge, de er i dag, så ser fremtidsudsigterne, de ser problematiske ud. De ser svære ud. Okay, og hvorfor? Det gør det jo, fordi at Bang & Olufsen er i en situation, hvor de sidste 12-13 måneder er kommet med tre nedjusteringer. Det vil sige, at tre gange har de været tvunget til at meddele ejerne, at det ikke går helt så godt, som de havde regnet med. Der kom yderligere et første kvartal regnskab i sidste uge, som jo skulle fortælle, hvordan det kommende år kommer til at gå. Og det var sådan, hvad kunne man sige, hvis man tager de meget positive briller på, så var det sådan nogle lunkende udsigter. Så man kan sige, at Bang & Olufsen, de er holdt op med at vokse, og de tjener for få penge på de produkter, de sælger. Okay. De sælger bare for få produkter. Hvad vil kunne redde virksomheden, tror du? Jamen, det vil jo ultimativt, at de begynder at sælge nogle flere produkter. Men det er det store og gode spørgsmål, og Bang & Olufsen, om de ved egen kraft er i stand til at få omsætningen op i gear og tjene de penge, som de skal tjene for langsigt at kunne bevare deres selvstændighed. Det som for mig at se, der er det et rigtig godt spørgsmål, om de har kræfterne og ressourcerne til at klare det ved egen kraft. Jeg tror mere på, at Bang & Olufsen, ejerne, medarbejderne og Danmark er nødsat til at prøve at indstille sig på, at fremtiden for Bang & Olufsen er ikke nødvendigvis som selvstændigt selskab, men som en del af et større selskab. Ja, og så prøv at fortælle lidt om, altså, hvordan spiller BAO's selvforståelse og stolthed, altså det her med at være dansk ejet ind, når man får tilbud fra udenlandske potentielle købere? Jamen det, at man får tilbud fra nogle udenlandske købere, jamen det piller jo lidt ved den der stolthed, der hedder, om man er i stand til ved egen kraft at køre videre. For når man får tilbud, eller hvis tilbud det kommer, så sker det i den her situation, ikke fordi Bang & Olufsen bliver hjemsøgt af nogen, som er meget sultne og meget ivrige efter at købe og betale en meget høj pris. Bang & Olufsen er udfordret. Bang & Olufsen er i en krise. Det er man nødt til at sige. Så på den baggrund, så kan man sige, så er det jo ikke ud fra en styrkeposition, at man skal prøve at se og afsøge mulighederne for at se, om man kan finde nogle udenlandske købere, som kan finde ræson i at købe Bang & Olufsen. Så problemet det har været, at Bang & Olufsen historisk er jo et stykke dansk stolthed, et stykke dansk designklenodisk, dansk high-fi-historie, som vi alle sammen kan være meget stolte af. Udfordringen det er, at vi måske er på vej til at komme i en situation, hvor Bang & Olufsen ikke længere ved egen kraft kan forløse det potentiale, der er som børsnoteret selvstændigt dansk selskab. Og tror du, at BAO er dansk ejet næste år? Jeg tror, at hvis vi kigger 12-15 måneder frem, så tror jeg, at det er et åbent og meget godt spørgsmål, om Bang & Olufsen stadigvæk er et dansk selvstændigt børsnoteret selskab. Jeg vil sige, her og nu, der vil jeg sige, der er det 50-50. Okay, 50-50. Klart svar. Tak for det, Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Og jeg kan da bare lige sige, at de startede med at producere højtalere og mikrofoner. Det var i 1928. Man udsendte radioapparater. Og hvornår kom det første tv-knud? Det ved jeg ikke. Gæt. 50'erne. 50'erne. Det er tæt på. 1952. Okay. Det var det første tv. Det var det, hvor min mor blev født. Jeg kunne også, okay. Altså i min barndom, der var der sådan noget, man folk sparede op til, og der var B og O, og man havde en pladespiller. Og så næste gang, så var der sådan en CD-afspiller, jeg kan se, hvordan de ser ud i de der. Jeg vil ikke kunne nævne et af deres produkter i dag. Jeg ved ikke, hvordan de ser ud. Men man kunne gøre sådan der med hånden, ja, og så, så automatisk så løftede, eller så fjernede de så de der lover. Ved du, hvordan deres ting ser ud i dag? Nej. Men det gør jeg heller ikke. Jeg kan ikke sådan, de må lave nogle pladeskærme. Det er ikke så ikonisk længere, vel? Nej. Nej. Nå, men nok om B og O. Vi når det, Knud. Vi når hele planen ind til klokken bliver 7. Vi har nemlig to rigtig gode ting på programmet. Vi skal både forbi Anders Frandsen nu, og så skal vi også tale om overvågningskamera. Ja. Og det der med politiet, det har jeg glædet mig lidt til, fordi de har jo ikke rigtig vil stille op. Og det er jo det der lidt paradoksale, at politiet ikke vil lukke Antidoping Danmark ind og kontrollere deres træningscentre. Vi ved, der har været afsløringer af, at betjente er blevet kædet sammen med misbrug og handel med steroider. Det ved vi. Og de har ikke ville lukke Antidoping Danmark ind, og de har ikke rigtig ville svare på det. Og nu har vores politiske redaktør altså fået fat i Anders Frandsen, som er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, og spurgt ham, hvorfor har det taget over 6 år at få en aftale med Antidoping Danmark, sådan så også politiet kan blive kontrolleret? Det er heller ikke noget, vi er særlig stolte over. Det har taget alt for lang tid. Det burde ikke tage så lang tid at få lavet en aftale på det her område. Så hvis jeg skal prøve at give en forklaring på det, og der vil jeg gerne sige, at det er ikke nogen undskyldning, fordi det er for ringe, at vi ikke har gjort det hurtigere. Men så har de juridiske knaster i det, som har forårsaget, at det er, at der ikke er kommet en endelig aftale. Det er, at Antidoping Danmark har et regelgrundlag, som knytter sig meget, eller retter sig meget mod private idrætsorganisationer, fitnesscentre og den slags. Og der har været lidt komplikationer i forhold til at få det til at hænge sammen med et, hvad skal man sige, det at være en offentlig arbejdsplads, håndtering i forhold til medarbejdere. Men det ændrer jo ikke ved, at det skulle vi have gjort, og det skulle vi have ordnet hurtigere end på de 6 år, der, ja. Der er blevet. Anders, det er modtaget. Nu må du forklare mig som almindelig dødelig, hvilke juridiske spidsfindigheder ligger der i, at man ligesom åbner en dør for en dopingkontrol og siger velkommen til? Ja, det kan blive mere kompliceret end det. Det er vel dybest set ikke mere kompliceret. Det er vel dybest set ikke mere kompliceret end det. Nej, der er det forhold, at altså man kan sige, politiet er den første offentlige myndighed, hvor vi sådan prøver rent faktisk at få etableret det her samarbejde. Så det at få lavet aftalegrundlaget, så det bliver rigtigt, og så det bliver ordentligt, og så det forhåbentlig også kan bruges af andre offentlige myndigheder, hvad eksempel til efterfølgelse. Det gør jo, at man selvfølgelig lige har skulle tænke igennem, hvordan matcher det her. Så når hvis der kom nogle dopingkontrollanter til et af Rigspolitiets træningscenter og bankede på døren, så har det så været sådan i 6 år, man sagde, uha, det er alt for juridisk svært at åbne døren for jer. I må lige vente lidt, til vi har i øjeblikket er de så ikke kommet og bankede på, fordi det, hvad hedder det, har man ikke kunnet ved motionscenter på offentlige arbejdspladser. Men det er jo noget af det, vi skal have fundet en ramme for, og det er der ikke nogen tvivl om, det burde ikke have taget 6 år og få det bragt i orden. Hvornår kom I til erkendelsen af, at det her det er for ringe? Var det efter 2 år, eller 3 år, eller 4 år, eller 5 år, eller hvornår kom den erkendelse, at det var simpelthen for dårligt, det her? Jeg tror, der var en opstart omkring 13, og efter 2014 blev der ligesom lavet et grundlag, og derefter var der så i dialog mellem de forskellige aktører på området noget, der fik det til at grundstøde. Hvad var det? Tvister omkring. Jamen, det var jo tvister omkring, hvordan håndterer man det her forhold mellem, at man har Antidoping Danmarks retsgrundlag og de idrætsretlige sanktioner, der er der, som så skal knyttes sammen med de sanktioner, der skal være over for ansatte. Hvornår var det, de gik op for, at det var for ringe igen? Hvornår var det, det var? Jeg tror, hvis vi tager det herfra og tilbage, så synes vi, at det her skulle vi have været færdige med for længe siden, så det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men cirka, hvornår var det i 17 eller 18, man tænker, ej, hvor er det dårligt det her, det må vi altså simpelthen løse, hvornår? det tror jeg hurtigt kan blive noget elastik i metermål at skulle sidde og sige, der er ikke nogen tvivl om, nej, det er elastik i metermål, hvis man siger, at det var længe siden. Det er meget mere præcis, hvis du ligesom kan sige, det var omkring 16-17. Det er en 2-3 år siden, vi tænkte, det er for ringe det her. Det er helt sikkert for dårligt, at vi ikke har fået lavet en aftale på det her. Det skal vi have gjort. Ja, det er jeg. Det er jeg med på. Men altså, jeg er interesseret at vide, om man, altså fra man erkender, at man siger, okay, det vi laver her, det er simpelthen for dårligt. Det er det, du siger. Fra den erkendelse indfinder sig til, man rent faktisk handler på det. Det jeg er interesseret i at vide, om det er noget, der er en uge, eller en måned, eller 3 år. Det er jeg faktisk interesseret i. Det er meget vigtigt for sagen. Kan vi komme det nærmere? Jamen, jeg tror, hvis du også ser den ganske udmærkede gengivelse af det, som politikken jo har lavet, og som har initieret sagen i den her ombæring, så har den ligget forskellige steder hos forskellige myndigheder. Vi har jo her tilbage i foråret 19 sat yderligere skub i det. Yderligere skub? Undskyld. Altså, der har jo ikke været noget. Hvis det gik langsomt, og vi sætter yderligere skub i det, så går det trods alt hurtigere. Så der har vi haft en dialog med politiforbundet og fået deres anvisninger til, hvad de synes om det aftalegrundlag, der ligger nu. Og så er det jo så oversendt til Kulturministeriet til vurdering med henblik på at få det på plads, og så skulle vi jo meget gerne have en ordning på det her på plads inden for meget kort tid. Apropos politiforbundet, deres formand Claus Oxfeldt, han forstår ikke en hundefis af, at det har taget 6 år. Lad os lige høre 19 sekunder med hans mening om det her forløb. Man laver en ordning, sådan så Antidrug Danmark kan komme ind og kontrollere almindelige motionister, så skal man selvfølgelig også have den mulighed i politiet. Så derfor har vi været en aktiv spiller i forhold til at få lavet en ordning, og jeg kan jo undre mig lige så meget, som vi kan. Hvordan søren kan det være så kompliceret det her? Og vi har rykket utallige gange. Ja, det var meget klart tale her. Jamen, jeg er fuldstændig enig med Claus Oxfeldt. Vi skulle have været færdige med det her hurtigere, så det bliver vi sådan set ikke voldsomt uenige om. Vi har fået de anvisninger, de havde til det aftalegrundlag, der var blevet lavet. Nu ligger det til en vurdering i Kulturministeriet, og så satser vi på at få det færdiggjort meget, meget hurtigt. Så kan man sige, nå, men altså, betjente, der er jo ikke noget doping hos betjente, det er der jo ikke. Men det er der så alligevel. Der har været 11 ansatte i politiet, har haft disciplinærsager om handel med misbrug af dopingmidler eller handel. Så det findes faktisk. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis vi har de sager, ligesom hvis der er andre sager, så er det noget, der skal tages hånd om. Det har også siden 2013 været indskærpet ledelsesmæssigt, at hvis man har en mistanke om nogen af de her ting, så skal der tages hånd om det. Og det er vigtigt at sige, det er jo ikke sådan, at de personalemæssige sanktioner ikke er til stede, fordi det er de fortsat. Hvis der er nogen, der bliver opdaget i det her, så vil det have personalemæssige konsekvenser. Så det sanktionssystem er på plads. Det, der har været spørgsmålet, har været i forhold til antidoping i Danmark, og det de idrætsretlige sanktioner, der kan være der i forhold til deres grundlag, og det er det, vi skal have smeltet sammen. Beskrive, hvad den juridiske problem har været i 6 år med at sige, goddag dopingmyndigheder, velkommen til. Kan man sådan lige skære den ganske kort ned? Jamen, ja, det er egentlig det, jeg har prøvet på, og det er det her med at sige, at Antidoping Danmark har et grundlag for nogle idrætsmæssige sanktioner i forhold til, altså for eksempel, hvis du bliver taget i et fitnesscenter og har dopingmidler i blodet, så vil du få forbud mod at være i det center. Der gælder nogle andre personalemæssige sanktioner, hvis man opdager noget tilsvarende i det offentlige. Det er for de to regelsæt til at matche sammen, og det er ikke for undskylde, men det er det, der har taget. Det er i hvert fald et meget stort frimærke, vi er ude i, synes jeg. Jamen, jeg beklager, at ting ikke altid kan skrives på et frimærke. Der er ikke nogen tvivl om, man kan forbyde motionister at være i et motionscenter, hvis man tager dem for doping. Det kan man så åbenbart ikke, hvis det er en betjent. Så vil der være personalemæssige sanktioner i forhold til det, hvis det forekommer. Så de kan jo sådan set være mere hårdhændede og mere indgrebet. Ah, det er det. Det går hårdere over betjent. Det bliver mere synd, hvis de bliver taget med doping end almindelige motionister. Jeg tror, vi skulle. Der er selvfølgelig klart, at der er nogle særlige myndighedsbeføjelser forbundet med det at være i politiet. Derfor er der også nogle yderligere forpligtelser. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror sgu, jeg har forstået det lidt, Anders, lidt bedre. Bare lige kort til sidst, hvornår er det her fikset? Jamen, det skulle det gerne være hurtigst muligt, og vi forventer der inden årets udgang, at vi har fået lavet en aftale på, på det her. Lad os nu se. Det tog jo 6 år indtil videre, og nu siger de hurtigst muligt. Måske inden årets udgang. Det ved man ikke helt, hvad det betyder. Nej. Jeg elsker Brian. Han siger, hvornår kan man sige, goddag, doping Danmark? Men han fik det da næsten forklaret på et frimærke, synes jeg. Ja, plus altså, han blev klogere på, at det var noget med, at hvis man er politimand, så er det lidt noget andet, hvis man bliver snuppet i doping. Ja, hvorfor klart. Skulle det egentlig være noget andet? Altså, det bliver bare spændende at se, om anti-doping Danmark får adgang til de træningscentre. Dette er Radio 24/7. Ja, så er statsministeren steget ned fra Olympen og har talt med Berlingske. Og de lægger spalter til et udmærket interview. Der er jo i hvert fald en nyhed i det, ikke? Nogle gange har hun sagt noget, hvor der ikke rigtig har været nogen nyhed. Det her, det er en nyhed. Og derfor så skal vi selvfølgelig også have den med i dag, fordi der er nogle perspektiver i det. Mette Frederiksen, statsministeren fra Socialdemokratiet, siger, at politiet skal have større beføjelser til at videoovervåge danskerne. Det skal blandt andet ske ved, at der sættes 300 flere overvågningskamera op over hele landet, og så skal man fremover kunne overvåge på frit tilgængelige områder. Det må man ikke i dag, såsom parkeringspladser og gågader, siger altså Mette Frederiksen, og hun kommer i morgen med sådan en pakke, en lovpakke eller lovforslag, blandt andet fordi der jo har været de her mange bombe, mange eksplosioner. Siger jeg, mange, ja, jo, der har der været præcis, ret mange eksplosioner. Mindst 2, ikke? Ja. Mod skat og mod... Nej, der har der været 8 i år. Eksplosioner, ja. Okay. Nå, men Anders Kjærf, godmorgen, vært på programmet Aflyttet her på kanalen. Tak fordi du har været med så tidligt. Frederiksen kalder det selv for vidtgående og drastisk forslag eller tiltag. Det her med blandt andet 300 flere overvågningskameraer på parkeringspladser og gågader. Er du bekymret for det her forslag? Altså, jeg er primært bekymret over hendes, hvad skal man sige, der ligger en tankegang bag det her, og et ønske om, at man kan fikse ting ved hjælp af mere overvågning. Selve udspillet, som det ser ud lige nu, er dybest set en videreførsel af det, man har ønsket sig igennem rigtig lang tid. Og der ligger ikke umiddelbart i mange af de ting, hun lægger op, er dybest set ikke særlig drastisk i forhold til det, de allerede har gang i. Altså, der er til min mening, så der tale om det, man kan kalde et teknisk fix. Altså, hun har nogle problemer på gaden, hun har noget kriminalitet, hun er meget optaget af, og så siger hun ligesom meget alvorligt nu, at nu skal vi have noget mere overvågning, og så kommer det hele til at løse sig selv, hvilket videnskaben faktisk ikke er helt enig med hende i, for eksempel. Altså det er i hvert fald ikke nødvendigvis overvågningskamera alene, der kan løse de her problemer og kigger ind i. Jeg er primært bekymret over den her måde, man ligesom siger, at vi kan løse de her problemer ved at få fuldstændig styr på det offentlige rum, hvor vi alle sammen skal gå rundt. At det skal åbenbart til at være overvåget, fordi det her det er masse overvågning. Altså det er alle sammen, det kommer til at gå ud over. Det er ikke noget, der kommer til at gå specifikt efter de her forbrydere. Det synes jeg er et skred, vi har gang i. Okay, så når politiet får beføjelse til at pålægge offentlige myndigheder overvågning, og kommunerne selv skal kunne overvåge det offentlige rum, og alle videoovervågningskameraer i landet skal registreres i et samlet sted, og fremover så må politiet opbevare informationer i 60 dage frem for 24 timer, så synes ikke engang du, Anders Kjærl, for det er særlig vidtgående. Altså, jeg synes, det er vidtgående, men vi skal jo bare huske det her, det ting, vi allerede har haft i forvejen. Altså, blandt andet taler hun om automatisk nummerplade genkendelse. Hun vil gerne have lov til at gemme det lidt længere, som det hedder. Altså, at man identificerer samtlige biler, der kører rundt i Danmark. Det har vi gjort non-stop de sidste 3-4 år. Forskellen er bare, at nu vil man ligesom lovliggøre, at man generelt kan have de her ting liggende længere i det hele taget. Før der var det sådan noget med, at der skulle der en dommerkendelse og en ekstraordinær situation til, og sådan noget, før det kunne ligge der, og det gjorde det mere kompliceret her med at gøre. Men det, vi taler om teknologier, der allerede er i brug. Politiet bruger allerede rigtig mange kameraer. Hun snakker også om mobile enheder, der skal lave optagelser rundt omkring i byen. Det har man også gjort rigtig længe. Det har tydeligvis ikke hjulpet på de her problemer. Så der er tale om, så er det de der 300 kameraer, det lyder voldsomt umiddelbart. Men altså, jeg tror måske nok, altså det der bliver interessant, det bliver jo læst det her lovforslag, når det kommer ud. For jeg har en fornemmelse af, at der er andre ting i posen, som ikke er nævnt i det her. Ja, det er jo sådan lidt, hun er jo ikke, det er jo ikke hele udspillet. Hun har serveret lidt til Berlingske, og det spørger de hende så om. Anders, vi nærmer os nyhederne, og du er jo vært på programmet Aflyttet og ved en masse om det her. Men når du siger sådan noget med, at det her har konsekvenser for os alle sammen på den lange bane, kunne du ikke lige kort forklare, hvad altså, jeg bliver ikke specielt nervøs over det på en eller anden måde, og det er sikkert forkert. Jeg burde sikkert være nervøs, men hvad er det, jeg skal være nervøs for? Hvorfor? Hvordan får det konsekvenser for mig, det her? Altså situationen, hvor vi pludselig alle sammen skal gå rundt i et offentligt rum, som er permanent overvåget af kameraer, hvor politiet kan kigge med, hvor politiet kan klikke sig ind på overvågning alle steder i Danmark, og det er også efterretningstjenesten, som kan gøre det her. Ikke? Det synes jeg er en meget utryg verden, altså hvor det er sådan, at man aldrig ved, hvem der kigger på en, hvornår. Og det er en af de konsekvenser, der ligger i det her. Alene det burde få håren til at rejse sig på ryggen af os alle sammen. Tusind tak. Anders Kjærulf, vært på programmet Aflyttet, som fortalte os om regeringens nye initiativer, som er på vej på det her område med overvågning. Jeg fik sagt, at jeg fik sådan negligeret det lidt, det der, men det er jo altså åbenbart 13 bombeangreb, og det er jo et eller andet sted historisk mange. Ida, klokken nærmer sig 7. Hvad skal vi næste time? Vi skal tale om Dan Bjerregaard, retsreporter her på kanalen, og det skal vi, fordi at der har været 3 episoder, hvor at biler er blevet stoppet af bander, og så er de simpelthen blevet taget almindelige af mennesker røde, blevet hivet af bilerne. Helt almindelige mennesker. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Du sidder i din bil. Du er på vej til arbejde. Det er sådan set meget hyggeligt. Pludselig så kommer der 2 mænd med en pistol og et gevær, og så hiver de dig ud af bilen og tager din bil. Det er altså ikke bare sådan et eller andet, det lyder som sådan et scenarie fra en Hollywood-film, eller det der spil Grand Theft Auto, hvor man skal stjæle biler. Og det er sådan noget for sjovt. Det er virkelighed i Danmark, det der, og det er ikke bare sket én gang, det er sket flere gange. Ja, fordi siden bandekonflikten mellem banderne Brothers og NNV blussede op i september i år, så har der altså været mindst 3 anmeldelser om bevæbnede bandemedlemmer, der simpelthen har kapret biler på åben gade. Godmorgen, Dan Bjerregaard, reporter her på kanalen. Hvad ved vi om de her 3 episoder? Den første, som vi kender til i denne her omgang, det er noget, der også er sket tidligere, men i denne her omgang, det er et forhold, der sker den 12. september ude i Ishøj på en parkeringsplads, hvor 2 personer bliver gennet ud af bilen. Der er 2 maskerede mænd, der kommer op. Den ene er bevæbnet med en pistol, den anden er bevæbnet med et gevær. Og så bliver de her 2 personer i bilen altså gennet ud af de bevæbnede mænd og får stjålet denne her bil. Så ved vi, at der efterfølgende har været yderligere 1 forhold ude hos Københavns Vestegns politi. Og det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvor det er sket. Vi kender ikke omstændighederne. Vi ved bare, at det er sket her i september måned, og der har været en anmeldelse om det. Og ved vi noget om dem, der har siddet bag rattet eller ejet bilen, om det har været almindelige mennesker eller nogen, der er banderelateret? Nej, det ved vi heller ikke. Og det er politiet, de holder kortene meget tæt til kroppen i de her sager. Der har været yderligere et tilfælde, og det er altså i Nordsjællands politikreds. De vil ikke engang sige en specifik dato. De siger bare, at det er sket for 3-4 år siden, altså i september måned. Og det er også et forhold, hvor en bil er blevet frarøvet, kan vi kalde det, en person. De konkrete omstændigheder kender vi ikke nærmere. Og det ved du det her, fordi at det har jo ikke været fremme før, men det er jo fordi, du har fået aktindsigter i det, Dan Bjerregaard. Ja, altså det skal siges, at det er det første forhold, altså det her ude i Ishøj, hvor de her 2 maskerede mænd, bevæbnet med gevær og pistol, de gænder 2 personer ud af en bil. Det ved vi, fordi vi har fået aktindsigt i grundlaget for den visitationszone, som Vestegns politi oprettede. Og der var det et af de forhold, der blev beskrevet, som sagde, det er altså, vi har at gøre med en bandekonflikt, og derfor skal vi oprette sådan en af de her zoner, hvor man kan visitere dem, man har lyst til, når man er betjent. Og det, som vi har så spurgt de her politikredse, jamen har I haft yderligere forhold? Ja. Og det har så altså både Vestegns politi og Nordsjællands politi bekræftet, at det har de. Men mit hoved er jo ved at eksplodere, når jeg hører det her. På gaden i Danmark er folk, der bliver hævet ud af biler, og så bliver de her biler taget. Hvad bruger banderne så bilerne til, når de først har taget og troet nogle mennesker, hævet dem ud af bilerne, taget deres bil? Hvad blev de her biler så brugt til? Jeg formoder, det sådan noget med, at de så bruger dem til kriminalitet. Ja, men det vi måske først lige skal sige, det er i forhold til politiet, altså Københavns Vestegns politi, de siger godt nok, at det er noget, de ser på med stor alvor, og det har de... Det håber jeg da. Det, Det har de sagt i et mailsvar til os. Men både Københavns Vestegns Politi og Nordsjællands Politi, de siger altså, at de her sager, det er nogen, der bliver efterforsket, og det er derfor, man ikke vil gå ud og fortælle noget om dem. Altså, Og det er simpelthen grunden til, at vi kan ikke fortælle, hvad er det for nogle personer, der har kørt i bilen? Hvornår er det sket? Er det, som du siger, folk, der er på vej til eller fra arbejde? Er det helt almindelige mennesker? Er det nogle andre kriminelle, de har røget bilerne fra? Nej. Vi kender ikke detaljerne så specifikt, og det er simpelthen, fordi politiet ikke vil sige noget om det. Så det var lidt for hårdt sat op, når jeg sagde det der billede der, men det er det, man formoder, men man ved det altså ikke. Vi kan ikke sige det med sikkerhed, men det vi så kan sige, det er, at alt tyder på, at de her biler, de skal bruges til opgør i bandemiljøet. Og det kan vi faktisk sige, fordi der sidste år, da denne her konflikt, som er i gang nu, den startede, der var også to episoder med de her kapringer af biler på åben gade. Og det ene... Altså to yderligere? Ja. Nå. Og det ene var et forhold, der skete ude ved Christiania på Refshalevej. Der sad en kvinde i sin bil. Det var sådan en Mini Cooper. Og der kommer altså to mørklædte personer, og de får gennet hende ud af bilen og frarøvet hende denne her bil. Tre dage senere påkører denne her Mini Cooper en sort BMW op i Nordsjælland, og da BMW'ens ejer, han stiger ud for at se, hvad der er sket, jamen så kommer der igen to mørklædte personer og frarøver ham den bil, Cooperen, den ligesom ikke dur mere, så kommer der en og ser det, og så bliver hans bil snuppet. Ja, og begge de her to biler bliver brugt ifølge politiet til opgør i bandemiljøet, og det kan vi se, fordi der i øjeblikket er en tiltale mod 14 mænd, der er tilknyttet Brothers-banden. Og de er faktisk tiltalt for, i et forhold, der har den her Mini Cooper, den er kørt ind på Nørrebro, så er der en maskeret mand, der er steget ud med en AK-47 og har skudt mod et par nogle unge, der stod på Nørrebro. En ung mand bliver ramt i maven. Mini Cooperen, den kører fra stedet, bliver smidt kort derfra, Og det sker altså jo i Danmark og ikke i Los Angeles eller et eller andet. Det sker 12 dage efter, at den her bil er blevet røvet fra kvinden. Og også den sorte BMW, som vi hører om her, den bliver også brugt i et lignende forhold. Den bliver brugt ude i Herlev, hvor der er en mand, der er tiltalt i den her sag, sammen med en uidentificeret medgerningsmand. Ja. Der løber han ind på en café med en pumpgun, og så afkræver han folk inde på caféen svar på, hvor de er fra. Altså han vil vide, hvad for en del af landet kommer I fra, tilhører I den her NNV Nordvestgruppering. Og det løber han altså rundt og afkræver folk svar på. Og da han sådan ikke finder nogen, som han kan sådan sige, at det er rivaliserende bandemedlemmer, så forlader de så stedet igen. Men altså, det vil sige, begge de her to biler, som er blevet frarøvet folk, de har været brugt til attentater i bandemiljøet. Og så er der altså så tre nye tilfælde, som vi så ikke kan sige så meget om endnu. Men prøv lige at fortælle mig, Dan Bjerregaard, hvorfor går de ikke, altså bare, det må jeg jo ikke sige, men hvorfor går de ikke bare ud og stjæler en bil, der holder parkeret, hvis man går ud og hiver nogle ganske almindelige borgere eller nogle andre ud af en bil? Så er der jo vidner, så er der jo alt muligt. Hvorfor går de ikke ud og stjæler en bil, og så bruger den? Ja, det tror jeg, der er flere grunde til, og den vigtigste grund, det er jo nok, at de biler, som ifølge vores oplysninger bliver frarøvet folk, det er de her meget potente muskelbiler med rigtig mange hestekræfter. Det er biler, der har mange former for sikkerhedsforanstaltninger, for man ikke kan stjæle dem, uden man har den rette nøgle. Så man skal have en helt rigtig nøgle Derfor, altså det er ikke ligesom i gamle dage med en Ford Escort, hvor man kunne sætte nogle ledninger sammen nede i bunden af instrumentbrættet, og så køre i den. Og så ved man, når der sidder en person i bilen, så har de selvfølgelig nøglen. Så har de nøglen. Ah, okay. Ja, så Knud, du skal ikke være bange for, at din bil bliver stjålet? Nej. Eller kæmper. Nå, men det er bare, jeg synes, det er vildt, okay, det foregår det i Danmark, den Bjerregaard. Hvorfor er politiet så hemmelighedsfuld omkring det her? Jamen, vi kan jo kun henholde os til, hvad de selv siger, og det er altså, fordi de efterforsker de her sager, så holder de kortene tæt til kroppen. Men så vi ved ikke engang, hvad det er for nogle biler, så vi kan ikke engang sige, at folk skal holde øje med nogle biler ude på gaden. For men kunne det også være for, at de ikke vil have, at der bliver panik i befolkningen? Og nu er det jo så ikke bare én, men fem episoder, hvor folk er blevet hævet inden for et år, hvor folk er blevet hævet ud af bilerne. Det kunne også være en mulighed. Dan Bjerregaard, du skal i hvert fald have tak, for du kom og rapporterede om det her retsrapporter her på kanalen. Og Knud, der er så kommet breaking news, mens vi har talt, det må vi lige kort vende, inden at vi spiller vores interview med Mustafa Bali, der er talsmand for Syriens demokratiske styrker. Det gør vi lige om lidt. Ja. Jeg vil bare lige sige, kan du huske under åbningstalen, da Mette Frederiksen bryder sammen i grin? Ja, det er noget med cirkusdyrene. Altså det er åbenbart hele Folketingssalen, der synes, det her er hyldende morsomt. Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb. Og det skal man jo ikke grine af, det her. Ja, det er de fjerde elefanter. Det er jo, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven. En bedste ven. En kamel. Kamelen hedder selvfølgelig Ali. Og vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Nu sidder Thulesen Dahl af flækker og grin der. Det er da også lidt sjovt. Det er faktisk også sjovt. Hun er faktisk også meget sjov lige nu. Det kommer lige om lidt. Mette Frederiksen står på talerstolen og er fuldstændig ved at knække grin. Selv Pernille Skipper og ja. SF griner, ikke? Og derfor fik vi... Men det der kan da ikke være på ægning. Med. Så når Dansk Folkeparti i anden sammenhæng har sagt, det blev Alis tur, så er det rigtigt. Den har hun forberedt, den der. Det den har forberedt, bare... og nyheden i dag, det er jo selvfølgelig, at det er blevet offentliggjort, hvem der skal have de her pensionerede cirkuselefanter. Okay, ja. Hvor ryger de hen? Det er Knuthenborg. Knuthenborg Safari Park, de får simpelthen de fire elefanter, det har Miljø- og Fødevareministeriet besluttet. Mm. Det er jo en park, der har et areal på 440 hektar, og de her fire elefanter, de får 150.000 kvadratmeter til at boldre sig på, når de flytter ind. Så de skal nok få det rigtig godt. Det bliver dog ikke oplyst, om Ali kamelen flytter med, men mund ikke. Det er da en journalistisk opgave, der er i dag. Det skal vi finde der står også på DR.dk. Er det Ali's tur også til Knuthenborg? Artiklen opdateres. Okay. Vi kan da godt prøve at ringe til Knuthenborg Safari Park for lige at høre. Har de plads til Ali også? Ja, mund ikke. Alright, lad os skaffe nummeret på dem. Prøv at høre, vi har jo nogle gange siger man, at man har et eksklusivt interview. Jeg er i tvivl om, det betyder, at vi er de eneste, der har det. Ikke? Men vi har i hvert fald talt med talsmanden for de syriske demokratiske styrker i et interview. Og ham er der mange fra hele verden, der gerne vil have fat i. Og så sidder man og roser sig selv lidt der. Ikke? Men det er vildt, fordi det kommer jo efter det her med, at Donald Trump har talt med Erdogan, og nu må tyrkerne ligesom gå ind over grænsen til Tyrkiet. Vi har talt om perspektiverne her, og det som han siger, talsmanden for den syriske demokratiske styrke, han advarer simpelthen mod et folkemord. Han hedder Mustafa Bali, og vi interviewede ham i går. Helvete au gaf, gafin tunakirin u genocidekil ser kurdana, juazidatir. Han siger, at denne trussel er en trussel om at udrydde og begå folkemord på kurderne. Derudover er Tyrkiet nu et sikkert område for Islamisk Stat, så IS fra Tyrkiet kan komme til Europa. Det er en åbenlys virkelighed, som folk vil indse, hvis de vil. Hvis man ikke vil indse det, er det noget andet. Men IS betragter Tyrkiet som en sikker korridor til at komme til Europa, siger altså Mustafa Bali her til Radio 24/7. Godmorgen, Najib Kaya. Godmorgen. Du er jo vores ekspert på det her. Journalist med speciale i Syrien. Det han siger, manden her, han er selvfølgelig bange også, han repræsenterer de her styrker. Måske kommer tyrkerne lige om lidt og angriber dem, selvfølgelig er han bange. Men når han siger, at man risikerer et folkemord, er det så overdrevet, eller står vi og risikerer et folkemord? Jeg vil sige, at han tegner et worst case scenario. Ja. Vi har set noget lignende ske før. Det var ikke lige så voldsomt som det, tyrkerne er blevet lovet nu, er amerikanerne, at de får lov til at tage ret mange områder tæt på grænsen. Tyrkerne tog Afrin, som er en kurdisk-domineret by, hvor SDF, de havde magten. Der blev voldsomme kampe der. De varede ikke så lang tid, men der var flere hundrede mennesker, op imod 500 mennesker, som blev dræbt. Der var halvdelen af byens befolkning flygtede derfra, og der har været dokumentation fra uafhængige menneskerettighedsorganisationer på, at mange arabiske flygtninge fra andre områder er blevet genbosat i de her områder her. Og det strider imod en masse konventioner, det der er sket. Det er sket der. Det her, det er et meget større område. Det er ikke kun én by, det er rigtig mange byer, som Tyrkiet måske rykker ind imod. Det kan godt resultere i rigtig mange civile tabstal, og rigtig mange flygtninge. Det kan det godt. Folkemord, altså vi har ikke set tyrkerne begå et folkemord siden det mod armenerne. Det er derfor, altså jeg er lidt varsom med at bruge det ord. Ja. Ja. Men lad os så lige prøve, fordi det andet han siger, vi kan høre et klip med ham, Mustafa Barley, det er jo det her med, at det på en eller anden måde vil være godt for Islamisk Stat, det her. Og det er jo også det modstanderne, de siger. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger om det. I krigen mod Islamisk Stat har Syriens demokratiske styrker fået 11.000 martyrer, fra vores oberster til vores dygtigste krigere. Derudover har vi 24.000 såret. Ifølge os var krigen ikke kun for at beskytte os selv, vi beskyttede hele verden. Vi beskyttede også Europa. Hvis der er sikkerhed i Europa nu, er det resultat af vores martyrers utrættelige indsats og krig mod Islamisk Stat i 5 år. Najib Kaya, det der med, at de er bolværket mod Islamisk Stat, og nu risikerer vi på en eller anden måde, at Tyrkiet bliver brugt som korridor for IS-krigere. Har han ret i det? Dels har han ret i det. Altså, der har han i og med, at SDF og tidligere kun YPG, som ligesom er dem, som er den dominerende gruppe, den kurdiske milits, som er den dominerende gruppe i SDF, som også består af arabiske muslimer og arabiske kristne, at det var dem, som kæmpede mest mod IS, og det var dem, som altså rigtig mange steder fordrev IS med støtte fra koalitionen. Ja. Og de offrede rigtig mange mænd og kvinder i krigen mod IS. Så på den måde, så er det rigtigt. I forhold til Tyrkiets rolle, tidligt i konflikten, der er der også ret i, at Tyrkiet er blevet brugt som en korridor. Mm. Fordi Tyrkiet har ageret passivt over for IS i begyndelsen. Fordi man så dem som et onde, men et mindre onde end kurderne, fordi man frygter, at kurderne får selvbestemmelse, og måske opretter deres egen stat i Syrien, og på længere sigt, at det også kan influere på de kurder, der gerne vil have selvbestemmelse, og måske også uafhængighed i Tyrkiet. Så på den måde, så ser de dem, så de YPG som en større trussel, og derfor så de igennem fingre med IS' tilstedeværelse, og man lod IS altså transportere kriger. Tyrkerne. Lod IS transportere kriger hen over den tyrkiske grænse også, hvor man kiggede den anden vej. Efterfølgende har IS så begået terrorangreb mod Tyrkiet, og det har så gjort, at Tyrkiet har ændret deres holdning til IS. Men selv efter, at Tyrkiet de har også kæmpet mod IS i perioder, nogle små områder, slet ikke på niveau med kurderne, men man har, for eksempel har man også lavet fangeudvekslinger med IS, blandt andet blev den danske terrorist Basil Hassan udleveret til Islamisk Stat. Han blev løsladt mod, at de kunne få tyrkerne nogle diplomater. De slipper ham fri. Det og derfor har de jo selvfølgelig ikke verdens bedste track record. Lad mig lige prøve at høre dig, Najib. Det, han siger du, er altså rigtigt det der med, at den her, demokratiske syriske styrke, de har sammen med kurderne taget et kæmpe slæb i at slås mod IS. De har mistet mange folk, og så har vi ligesom hjulpet dem med nogle luftangreb og nogle ting. Det har de jo, det er rigtigt, siger du. Ja. Og derfor siger Mustafa Barley, da vi sender spørgsmål ned til ham, han svarer tilbage til os. Derfor han skuffet, fortæller han, netop fordi han synes, de har taget det store slæb, så han selvfølgelig skuffet over, at deres allierede nu trækker sig. Lad os lige prøve at høre det klip. Det var ikke det, vi havde håbet på fra USA's side af. Vi havde håbet på, at USA som en stat, der styrer verden, ville stå bag deres ord og skabe ro her og leve op til en aftale, som blev underskrevet. Derfor er vores styrker i gang med at forberede sig og tage deres forholdsregler. Vi står ansigt til ansigt med risiko for folkemord, som der er imod os. Det sker for øjnene af USA, og det sker for øjnene af verden. Ja, Najib Kaya, vi havde en militæranalytiker inde i går, der sagde, alle ved, at den her alliance, det er en uheldig alliance, og på et eller andet tidspunkt, så falder den fra hinanden. Har de grund til at være skuffet, kurderne? Ja, det har de. Kurderne har taget den største del har trukket det største del af læsset, og de har mistet, ifølge nogle tal, 11.000 soldater i den her krig mod Islamisk Stat. Og hvor meget har koalitionen mistet? Koalitionen har mistet, altså for eksempel amerikanerne, de har mistet 2 soldater i den her krig her. Vi taler kun om 2 mennesker. Så alliancen har mistet 2, de har mistet 11.000. Ja, jeg er ikke helt sikker på, de andre styrker, om de har mistet nogen, men der har været 2 mand, der er døde fra amerikansk side. Så det vil sige, at det har været en minimal menneskelig investering i den her konflikt fra vestens side, sammenlignet med, hvad kurderne har investeret. Og en anden ting er også, kurderne, altså en ting er selvfølgelig, at de bliver lovet, at amerikanerne har deres ryg, men der er også det, at for ikke så længe siden, så forhandlede amerikanerne en tilbagetrækning på kurdernes vegne fra grænseområdet, fordi kurderne blev lovet, at Tyrkiet kun ville have en lille strækning. Det gjorde kurderne så, de rykkede deres positioner tilbage igen, længere tilbage ind i landet, fjernede deres artilleri og deres mandskab derfra, og efterfølgende, så har de så fået at vide, at tyrkerne vil rykke ind i længere væk. Mm. Så det vil sige, at kurderne, de føler sig stukket i ryggen 2 gange i en kort periode. Mustafa Bali advarer i det næste klip, vi skal høre, om at kurder ikke vil kunne passe på de tusinder af Islamisk Stat-krigere og deres familier, som kurderne har ansvaret for netop nu, hvis de bliver angrebet. Hvis der kommer et angreb på Syriens kurdiske områder, kan vi ikke garantere, at vi kan kontrollere de 12.000 Islamisk Stat-medlemmer, der er taget til fange, eller de 70.000 kvinder og børn i lejrene. Der er en seriøs risiko for, at de bliver sluppet ud, eller at Islamisk Stat i områder som Daesur igen vil opstå og endnu en gang erklære deres kalifat der. Det er det, Tyrkiet ønsker. Og det sidste klip, vi skal høre, der siger Mustafa Bali, at han opfordrer Danmark og andre europæiske lande til at træde i karakter. Derfor siger vi til alle fredselskende personer, til alle demokratielskende personer, til alle personer, der har en interesse i krigen mod terror, de bør støtte os. De bør oprette en international domstol her, så Islamisk Stats medlemmer kan blive retsforfulgt. Alle bør involvere sig i Europa og andre steder med demonstrationer, diplomatisk arbejde og pressearbejde, så der kan lægges pres på Tyrkiet, så de kan stoppe deres trusler mod os, så de kan stoppe deres risiko for folkemord mod os. Najib Kaya, du var i området for en uge siden. Vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, er ude at sige, at han er bekymret over det her. Ellers har det været sådan lidt svært at finde ud af, hvad vil man egentlig fra europæisk side? Kan du kort her til sidst skitsere, hvad tror du, der kommer til at ske? Hvad vil responsen være fra europæisk side? Jeg tror, europæerne, de virkelig kæmper for at påvirke amerikanerne til at ændre deres beslutning. Mm. Men ja, der vil ikke ske andet. Altså, der vil være fordømmelser af den tyrkiske invasion. Så tror du ikke sådan, at man siger, ikke sådan, man siger til Erdogan, hør her, kammerat, alle de penge, vi sender til dig, dem får du altså ikke, hvis du ikke stopper der. EU har et kæmpestort problem i og med, at Erdogan, at han ligesom har teten, fordi at han har rigtig mange flygtninge i Tyrkiet, og han er truet med at åbne grænserne og lade de her flygtninge komme ind. Så han har et pressionsmiddel over for EU, så det er rigtig svært for EU at kunne true ham med noget, uden at det kan have konsekvenser også for EU. Tusind tak for det, Najib Kaya, vores journalist med speciale i Syrien. Lidt senere på morgenen, så skal vi høre et ret vildt interview med Jørgen. Jørgen er dansk, men han har været i Syrien for at kæmpe med kurderne, som nu jo er voldsomt nervøse, hører vi her fra leder, talsmand for den demokratiske syriske styrke, som har sagt til os. Og Jørgen har været nede og kæmpe med kurderne. Og han vil ikke stå frem med sit efternavn. Men han har været dernede i 2014 og i 2015. Og han giver altså et indblik i kurdernes kamp, håb og de konsekvenser, som han ser i tilbagetrækningen. Det glæder jeg mig til. Det spiller vi lidt senere på morgenen. Vi skal have et kort nyhedsoverblik, og bagefter der skal vi høre reportage fra Berlin, hvor at klimaaktivister lænker sig selv fast til badekar midt i trafikken. Vi skal tale med Rasmus Nordqvist fra Alternativet for at høre, om han støtter op om de her demonstrationer. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Radikale Venstre og Enhedslisten tager afstand fra statsministerens forslag om massivt øget overvågning i samfundet. Det fortæller partiernes retsordfører Christian Hegaard fra Radikale, kalder det skruen ude ende, hvis politiet sætter 300 kameraer op, som regeringen vil foreslå. Det skal bidrage til, det er, at man ikke står i en situation. Vi tager stærk afstand fra den massive udrulling af den her masseovervågning. Det er en falsk tryghed. Altså, situationen er alvorlig, men vi skal simpelthen ikke løse virkelige problemer med at skabe falsk tryghed, som det vil være at bare køre løs på massiv masseovervågning. Enhedslisten er ligesom Radikale uenig med Mette Frederiksen i, at der er brug for øget overvågning. SF er til gengæld positiv over for forslaget. Partiet ønsker dog, at øget overvågning bliver ledsaget af øget tilsyn. Også Dansk Folkeparti er positiv over for forslaget, men mener ikke, at det går langt nok, siger Peter Skovrup. Regeringen vil i morgen fremlægge en såkaldt sikkerhedspakke, fortæller Mette Frederiksen i et interview med Berlingske. Med pakken lægger regeringen ifølge statsministeren op til en massivt øget overvågning. Den er blandt andet en konsekvens af sommerens eksplosioner i København. Bevæbnede bandemedlemmer har i flere tilfælde tvunget bilister ud af deres biler. Siden konflikten mellem banderne Brothers og NNV atter blusset op i september, har der været mindst 3 anmeldelser om bevæbnede bandemedlemmer, der har kapret biler på åben gade. Det bekræfter politiet over for Radio 24/7. På en parkeringsplads ud for Ågården i Ishøj blev 2 personer den 12. september truet med pistol og gevær og tvunget ud af deres bil. Og efterfølgende har der været yderligere 1 tilfælde på den københavnske Vestegn. Det er noget, vi ser på med meget stor alvor, men af hensyn til efterforskningen ønsker Københavns Vestegns politi ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt, lyder det fra politiet. Også hos Nordsjællands politi bekræfter man, at der i september var en lignende episode i Hørsholm. Byer lokalt, måske med torden, men også lidt sol ind imellem, og så bliver det mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Rasmus Nordqvist. Godmorgen. Du er klimaordfører for Alternativet. Jeps. Og det er noget med, at du skal ned i metro om en 10 minutters tid. Det skal jeg nemlig. Og derfor har vi 10 minutter med dig. Ja. Og det, jeg lige vil høre dig om, det er, nu har vi spillet her i morges klip med folk, som sidder og låser sig fast til badekar og stopper al trafik. Det foregår i Berlin, hvor vores reporter har været nede. De sidder og græder og er helt vildt bange for, at jorden går under. Det samme sker i London, i Amsterdam og i en masse store byer. Det er en kæmpe historie, det her. Det er nogen, der hedder Extinction Rebellion. Mm. Synes du, det er en god ting, det de har gang i? Nej, jeg kan forstå, hvad de er gang i. Det skal jo ses i sammenhæng også med Fridays for Future, hvor skolebørn strejker fredag efter fredag. Det skal ses sammen med folkets klimamarsch. Det handler om, at der er borgere, som kræver en seriøs klimahandling, og ikke ser den fra politisk side. Og så er der så sådan nogen som Extinction Rebellion, der så civil ulydighed, som de kalder det, som aktionsform, altså hvor de går ind og demonstrerer og lammer trafikken eksempelvis. Og hvad synes du om det? Du siger, at du kan forstå det, men støtter du det? Jamen, det gør jeg af gode grunde ikke. Jeg sidder som lovgiver i en lovgivende forsamling, så det er jo slet ikke redskaber, som jeg vil gøre brug af. Men derfor kan jeg sagtens forstå det op. Okay. Det handler om, at handling skal der til. Nu er der blevet snakket og snakket, det var også det, vi hørte i den meget udskilte tale af Greta Thunberg over i FN. Det her med, altså, vi sidder og siger alle de rigtige ting, men hvor er handlingen henne på den her dagsorden? Mm. Og det er egentlig det, de råber op om. Så du må ikke rigtig sige det, fordi du er lovgiver, det forstår jeg godt, men har du sympati med det? Jamen, jeg kan fuldt ud forstå, at de gør det her. Ja. Det, der er vigtigt for mig, det er selvfølgelig, at man overholder loven, og det er selvfølgelig også, at det, som de lægger vægt på i Extinction Rebellion, i deres manifest, som jo er støttet op om af videnskabsfolk og så alt muligt, altså det er jo en bred gruppe mennesker, det er ikke en lille smal gruppe, det er jo også, at det er ikke voldelige aktioner, og det synes jeg er meget, meget vigtigt. Mm. Jamen, de der forbehold er jo gode og vigtige og sådan noget, ikke? Det, jeg lige prøver at komme ind til kernen af, det lyder jo som om, at du faktisk har lidt sympati for dem. Men jeg har sympati med alle de mennesker, der pt. Råber op omkring klimahandling. Mm. Jeg synes, det er godt, at folk de råber op. Og det gør de her, siger, Ja, de gør skoleeleverne fredag efter fredag. Det gør klimamarschen, der er igen på fredag, og så videre. Det handler om at råbe op omkring det her, kræver altså handling. Ja, og den handling er jo så, at man lammer hovedfærdselsårer i store europæiske byer. Man lænker sig til badekar. Vi skal høre en reportage om lidt om, hvordan de sidder og græder og lænker sig til de her badekar. Altså, det synes jeg alligevel, altså, på en eller anden måde er lidt, lidt vildt, at du som lovgiver siger, at du har sympati. Jeg ved godt, du ikke siger sådan, du støtter det. Nej, det siger jeg faktisk ikke. Jeg forstår det. Jeg forstår godt, at der er folk, der bruger civil ulydighed, ligesom en række andre aktivister igennem historien har brugt civil ulydighed. Men jeg siger ikke, at jeg har sympati. Jeg siger ikke, at jeg støtter det her. Jeg siger, at jeg må forstå det. Mm. Ja. Mm. Ida har lige lidt, lidt, hvis man lige skal høre om de der Extinction Rebellion, ikke? Bare lige, hvad de er for nogen. Kan vi få lidt på det, Ida? Det er ikke, jeg ved godt ja, det. Ja, altså bevægelsen kræver jo, at CO2-udledningen reduceres med 100% allerede i 2025. Det er altså markant mere, end hvad Danmark og andre stater lægger op til. Til sammenligning vil den danske regering reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Hvad tænker du så om substansen i bevægelsens krav? Altså tænker du, det er realistisk, Rasmus Nordqvist? Nej, altså nu har vi jo en politik, som vi har haft siden 2017 omkring en minimum 70% reduktion i 2030. Det er jo noget helt andet end det, som Extinction Rebellion går ud med. Men vi kan også se, hvor hurtigt det kan rykke. Altså vi stod jo alene i lang, lang tid med det mål, indtil Enhedslisten i februar i år kom med deres klimaplan, og så havde samme mål. Og så kom partierne et efter et. Så vi kan også se, hvor hurtigt de her ting kan rykke. Jeg mener ikke, det er realistisk lige nu. Der mener jeg, at det mål, som vi har sat, er det, vi skal stile efter. Men det hedder altid mindst i klimapolitik for mig, fordi vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan gøre mere og gøre mere og gøre mere for at gøre noget ved den her klimakrise. Ja, så det er et urealistisk mål i dine øjne at kunne nå det allerede i 2025. Men det er jo som sagt nogle radikale metoder, der bliver brugt. Der er flere, der er blevet anholdt, og de har stoppet trafikken osv. i flere store byer. Tænker du, der er forskel på den måde, de protesterer på, altså Extinction Rebellion, og så den måde, som de unge, der demonstrerer og pjekker for skole eller strejker hver fredag? Ja, men det er jo forskellige værktøjer, de bruger som aktivister, hvor Extinction Rebellion går ud og siger, hvordan er det, vi kan gøre en impact igennem civil ulydighed, så der bliver lagt mærke til det her. Og det er jo særligt i England, at de har stået meget stærkt i de aktionsture, de har haft derovre. Og så det som skoleeleverne, der siger, at vi nægter at gå i skole i dag, fordi at vi står på gaden for klimaet. Så det er jo forskellige værktøjer, ja. Tusind tak for det, Rasmus Nordqvist. Jeg har bare lige et spørgsmål, Rasmus. Jeg tænker, altså jeg kan godt forstå, at jeg hører, hvad du siger det med, at du godt kan forstå, at det er nødvendigt at råbe op, men du fordømmer dog, at man gør noget, der er ulovligt som lovgiver, som du jo er, når du er politiker for Alternativet. Men der er en lytter, der har et spørgsmål. Altså, hvad skulle de her klimaaktivister gøre i stedet, hvis de ikke skulle låse sig fast til badekar og stoppe hele morgentrafikken? Jamen, det er jo blandt andet at anmelde demonstrationer. Nu har man jo lov eksempelvis i Danmark til at anmelde en demonstration, der jo også vil gøre, at trafikken ikke kører, som den skal. Så man har jo lovlige værktøjer. Men igen, altså, vi skal også se konteksten af det her. Det er forskellige lande. Nu står de meget, meget stærkt i England, som jo i den grad er fodslæbende på klimaområdet. Det er også derfor, flere parlamentarikere er ude og holde taler med deres demonstrationer i London. Så der er også forskellige situationer i de forskellige lande. Tak, fordi du var med, Rasmus Nordqvist, klimaordfører for Alternativet, som altså er på vej ned i metroen i København, hvor der jo ikke er problemer lige for tiden. Men det er der altså, det har der været i Berlin med trafikken. Der er demonstranter for det, der hedder Extinction Rebellion, der har låst sig fast til badekar med beton i og spærret vejen. And I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and of what is crystal clear by science, that we're fucking doomed. er, vi er på røven til altså den tyske aktivist her, og det var midt ude i et lyskryds i går i Potsdamer Platz i Berlin, som altså er en af de her store byer i verden, der har været ramt af mennesker og aktivister fra bevægelsen Extinction Rebellion, der i de her dage blokerer veje og laver ulovlige protester. Politiet, de skærmer simpelthen badekarret. De tager en vinkelsliber frem, som de så... prøv at høre en gang. Det her, det er vores reporter Svaneborg, som vi har sendt ned for at prøve at dykke lidt ned i det her. Det er en stor historie, der sker over hele verden. Men hvad er det for nogle mennesker, og hvad er det, de vil? Ham her, vi hørte før, der var lige ved at bryde grædende sammen, han sidder jo altså også lænket til et badekar, og så bliver de fjernet med den der vinkelsliber. Og lad os lige prøve at høre, hvad det er, han frygter, der skal ske, hvorfor han har lænket sig til et badekar midt i Berlin. I'm fucking scared to death. What are you scared of? Of losing the beauty of this life, of losing the all life on earth, of maybe not having any grandchildren anymore. I'm scared that I can't give my two kids the life I had, which is a connective life with nature and creatures and beings and animals, and it's all going down the drains right now. This time you have changed yourself to a bathtub in the middle of the street. What else will you do to stop the climate change? I will do whatever is needed, and without use of violence. So I poured blood on the stairs of Hamburg with beautiful rebels together. I would glue myself to a limousine of a politician. I would do everything as long as I'm within XR. And are you ready to see cities go without power? Oh yes, more than ready. I would love it. I would love to see this. This would give me hope. And I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and of what is crystal clear by science. And it seems like you are getting a bit emotional now. Yeah. The desperation from knowing that we're fucking doomed. Siger altså den tyske demonstrant, som vores reporter Rasmus Svaneborg var nede og tale med. Og den her bevægelse kræver altså, at CO2-udledningen den reduceres med 100% allerede i 2025. Markant mere, end hvad den danske regering lægger op til. De lægger op til 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Og ja, det var Rasmus Svaneborg, der havde været nede og interviewe en grædende tysker. Du lytter til Radio 24/7. I forlængelse af nyheden om det her med, at tyrkerne måske går ind over grænsen til Syrien. En kæmpe stor historie. Der sidder kurderne. Vi har her til morgen talt med en talsmand for den syriske demokratiske hær. De er rigtig, rigtig bange for et folkemord, siger han til os på 24/7. Nu skal vi tale med danske Jørgen, som har været i Syrien. Han har kæmpet side om side med de kurder, der nu sidder dernede og frygter et folkemord. Han har været der i knap et halvt år, tilbage i 2014, og så også i 2015. Han vil ikke stå frem med sit efternavn, han vil ikke oplyse os, hvad han laver i dag, eller hvor han er i verden. Men vores reporter, Adina Rehn, har talt med Jørgen, som giver os, sådan kan man sige, et førstehånds indblik i kurdernes kamp, hvordan det er at være der, de konsekvenser, det har, ifølge ham, hvis den her tilbagetrækning af de amerikanske styrker, altså hvad det kan føre til, i værste fald, fortæller han her. Jeg synes faktisk, de skyder sig i begge fødder. Okay, det er utjekket, så får jeg sat det forkerte klip på. Kan du lige hjælpe mig, siger jeg med desperate øjne. Det kan man jo ikke se til produceren, fordi selvfølgelig er det Jørgen, vi skal høre, og ikke en eller anden klimaforsker. Han sidder et eller andet sted, og vi taler med ham på en telefon. Han vil ikke fortælle, hvor han er. Nu skal vi høre Jørgen. Jamen, jeg var i det var sådan, at jeg i flere omgange kom frem til det var aldrig meningen, jeg skulle have været i kamp, men jeg ydede egentlig min støtte til kurderne på andre vis, og var i nogle flytninger og så videre. Men af flere omveje, så kom jeg faktisk til sidst frem i forreste linje i krigen mod kurderne, slået mod IS, og var i daglige krigshandlinger, blandt andet i forsvarsoffensiven omkring Tel Hamis i 2015. Som var nogle meget, meget voldsomme kampe, som stod på i månedsvis. Og det var, det er, som du også siger, det er svært at beskrive, hvordan det er. Det skal man jo næsten have oplevet, men kurderne, de kæmper egentlig bare for overlevelse, fordi det er jo deres land. Det er jo sådan, at islamisk stat invaderede i Rojava, som er der, hvor kurderne bor, og de overfaldt blandt andet yazidierne, og begik genocide, altså folkemord mod yazidierne. Det var også noget af det, som var meget frem i medierne, som gjorde, at der var en masse vesterlændinge, som ikke bare ville se på, og som valgte at støtte kurderne i deres kamp. Men for kurderne var det egentlig bare et spørgsmål om overlevelse. Der var ikke så meget ideologi bagved det. Det var egentlig bare om kæmpe eller døde, faktisk. Og hvad var deres drømme? Hvad var deres største håb? Jamen, jeg tror, at i bund og grund er deres største håb bare at leve i fred, som alle andre mennesker. Se ens børn vokse op og ikke skulle uden for befri dem selv fra det her de her overfald som islamisk stat gjorde i deres land i deres territorium. De er jo det er jo de få demokratier i Mellemøsten, kurdernes i Rojava blandt andet, er et demokratisk selvstyre, og de er også de fleste af dem er også kristne. De har meget de samme vestlige værdier, som vi også har. Altså, vi taler om, at USA har trukket de her soldater ud, og den amerikanske tilbagetrækning kan åbne op for en tyrkisk offensiv mod kurdiske styrker i grænseområdet. Ikke? Hvad tænker du om den her tilbagetrækning? Jamen, ifølge Trump, så er det jo hans enestående visdom, den her beslutning. Det har han jo lige twittet. Så det må jo være en god beslutning. Ej, spøj til side, det er jo selvfølgelig en katastrofe på alle områder, fordi at kurderne, de har været vestens, de har kæmpet for vesten, fordi islamisk stat er en kæmpe trussel for vesten, og er det stadigvæk, og det er sådan, at vi står i øjeblikket med støvlen på halsen af IS, de er ved at bløde ud på slagmarken, men nu sker så det noget af det værste, der kan ske, det er jo, at vi lader djævlen undslippe, og der vil så ske det, at kampene vil formentlig genopstå også, fordi Tyrkiet har støttet islamisk stat, og kendt for at støtte islamisk stat. Erdogans egen datter var på et fælleslasseret, som forsørgede sårede islamister. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at kurderne, de har fanget over 10.000 af de allermest farlige DAESH-soldater, altså terrorister. Og der vil formentlig ske det, at de vil forsøge at bryde ud og tilslutte sig tyrkerne, hvis krigen den genopblusser. Og så ser vi måske det, at, eller så ser vi højst sandsynligt det, at krigen vil den genopblusse, og nu hvor den egentlig var ved at være færdig. Det bliver sådan lidt følelsespornoagtigt nu, men hvad får det dig til at føle, altså at krigen simpelthen potentielt kommer til at genopblusse? Jamen, det giver selvfølgelig en lidt bedre fornemmelse. Mest på grund af, at det er jo et forræderi mod de soldater, som vest nu dolker i ryggen, især USA dolker i ryggen, ikke? Som har mest over, altså 10.000 af soldater har kæmpet på vores side, og at vi lige nu lader dem i stikken, det er bedre. Det er den ene side. Den anden side er selvfølgelig, at der kommer sandsynligvis også igen vil der opstå flygtningestrøm mod Europa. Og måske det tredje scenario, og det mest sandsynlige scenario, er jo også, at kurderne vil blive tvunget i armene på Assad-regimen, som er en koalition af de allierede med Rusland og også Iran. Og det vil så sige, at det vil være meget, meget sørgeligt at se, hvis kurderne skulle blive tvunget i armene på de her forbrydere. Synes du, Danmark har et ansvar her? Hvad synes du, Danmark skal gøre? Hvor skal de positionere sig selv? Nej, jeg synes ikke, Danmark har et begrænset ansvar. Vi var selvfølgelig med i krigen i Irak for mange år siden, så som jo også egentlig var blev håndteret meget, meget, meget skidt og også var en fejl. Men Danmark er, har et begrænset ansvar i den her sag, vil jeg mene. Mm. Men vi har stadigvæk vi har stadig konsekvenserne af de her flygtningsstrømme. Og vi bliver også ramt af terror, og hvis ISIS får lov at genopstå, jamen så vil vi også se en genopblusning af terrorismen i Europa. Og det vil sige flere lastbiler, der kører ned ad gaderne, som det også skete i Tyskland i dag, kører ned i gaderne og kører folk ihjel, bomber, som vi så i Paris, med overfald på journalister, alt det, som egentlig var ved at falde lidt til ro. Det tror jeg, vi vil se en genopblusning af, hvis Tyrkiet virkelig går ind i Nordsyrien og kurderne, de ikke får lov at holde de her over 10.000 meget farlige islamiske statskæmper, hvis de ikke får lov at holde dem indespærret i de fængsler, de sidder inde nu, så ser det rigtig skidt ud. Sagde altså Jørgen, som var i Syrien og kæmpede side om side med kurderne mod islamisk stat tilbage i 2014 og 2015. Vi kender selvfølgelig hans efternavn. Han vil ikke stå frem med det. Han vil heller ikke oplyse, hvad han laver i dag, eller hvor i verden han befinder sig. Dette er Radio 24/7. Vil du arbejde 4 dage om ugen og så have fri om fredagen? For eksempel i Odsherred Kommune, der har man indført det i sidste måned for 300 medarbejdere. Enhedslisten og Alternativet har foreslået at udbrede 4 dages arbejdsuger, og her til morgen, der har vi virksomhedsdirektør for byggevirksomheden V2C i studiet. Det er dig, Lars Blåbjerg. Godmorgen. Ja. Godmorgen. Du er direktør i virksomheden, så ja. Det er jo ikke noget, kommunen gør for at pleje sine medarbejdere, men du er rent faktisk en virksomhed, der tjener penge, og du er også en gazellevirksomhed, eller I er en såkaldt gazellevirksomhed. Det vil sige, ja, at det der har været, I har været i hurtig vækst de seneste år. Og du skal bare fortælle lidt om, hvordan det fungerer for jer, og hvordan arbejdsdagen er. Altså, I er en virksomhed, som rådgiver byggepladser, ikke sandt, og byggeprojekter. Fortæl lige om dine medarbejdere, altså hvilken hverdag har de mandag til torsdag? Jamen altså, det er jo en hverdag, som på mange måder minder om alle mulige andre virksomheder, alle mulige andre steder. Måske lige med den forskel, at når man møder ind mandag morgen, så er man en lille smule mere frisk, end man typisk ser, fordi folk har holdt 3 dages fri. Vi kender det jo fra, når der er nogle forlængede weekender og noget. Man er bare lidt mere udhvilet, når man kommer på arbejdet. Og hvornår møder de ind? Jamen altså, vi har ikke faste mødetider. Altså, vi har startet en virksomhed, hvor vi har taget afsæt i en måde, som vi selv godt kunne tænke os at arbejde på. En måde, hvor vi bringer et menneskesyn ind, hvor vi tror på, at... Så der, altså, jeg skal bare forstå, der er ikke nogen mødetider? Nej, det er der sådan set ikke. Og det er der jo alligevel, fordi vi har jo en masse kunder, som har en forventning om, at vi er der. Men i høj grad, så har vi selvledelse på den måde, at folk de disponerer selv deres tid. Og ved at vi siger, at vi har 4 dages arbejdsuge, så giver vi muligheden for, at man kan holde fri fredag, lørdag og søndag, som de fleste gør. Men for os er det ikke vigtigt, at man lægger arbejdstiden det ene eller andet sted. Det skal gøres, så det giver mening for den enkelte. Der er jo nogen, der skal aflevere børn, og nogen, som skal nogle andre forhold. Og der er vi som arbejdsgiver, vi er da de dårligste til at planlægge folks tid. Det er man jo meget bedre til selv. Og arbejder folk så 37 timer om ugen? Jamen, det gør de i gennemsnit. Okay. Det gør de i gennemsnit. Og det holder de også lidt selv øje med? Jamen, vi er en rådgivende firma, som sælger timer ud. Så vores kunder har en forventning om, at vi er der et vist antal timer. Men det kan jo godt være, at de bruger hele fredagen på at tjekke mails. Jamen, hvis det er det, der giver mening for den enkelte, så skal man da gøre det. Altså, det er jo ikke, det er ikke os som virksomhedsleder, der skal beslutte, hvad der giver mest mening for den enkelte. Så de får en fuld løn for at arbejde i 4 dage, ikke også? De får en fuld løn, ja, det er ikke sådan, at de får mindre dage i løn. Nej, det er det ikke. Og vi lægger det op sådan, så vi siger, jamen en almindelig arbejdsdag er 9 timer. Ja. Dem, vi har rekrutteret, det er dygtige folk, som også har et langt arbejdsliv. Der er mange, som er godt op i årene, som også har brug for noget mere fleksibilitet, men som også er vant til at arbejde mange timer. Og ved at man har 4 dages arbejdsuge, så skal man huske, man sparer altså 20% transporttid, man sparer en hel masse ting, og for mit vedkommende, så de steder, hvor jeg har arbejdet, der er fredagene, det er gået lidt op i sådan lidt op i hat og briller, ikke? Altså man møder lidt senere, bruger noget tid på noget morgenmad, og så kan man så holde en dejlig lang frokost, til man kan køre lidt tidligt hjem. Er ikke rigtig effektiv. Og der siger vi, kan man ikke gøre det lidt bedre? Og for at det ikke skal være løgn, så har jeg også skrottet mus-samtalerne og mellemlederne. Ja. Så det er også virksomheder, der bygger på tillid. Og I er altså en såkaldt gazellevirksomhed, og har været en af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark det seneste år. I er gået fra at have en omsætning på 6 millioner for 5 år siden, til nu at have en omsætning på 60 millioner kroner om året. Ja, det er korrekt. Vi har heldigvis en masse glade kunder. Lars Blåbjerg, hvor meget tror du reelt denne her 4 dages arbejdsuge har betydet for jeres vækst? Jamen, den har da betydet, at vi har kunne rekruttere nogle mennesker, nogle kompetencer ind, som vi ellers ville kunne have svært ved. Ved at vi har gået ind og sagt, jamen, du kommer ind i en virksomhed uden mellemleder, du kommer ind i en virksomhed, hvor du har stor grad af frihed. Jeg hader mellemleder. Jamen, det gør jeg også. Det er også derfor, at vi har skrottet dem. Fordi lige så snart man har en mellemleder, jamen, så har man også nogle forskellige afdelinger og silodannelser, og man kan ikke bringe viden i spil på tværs. Så det er jeg jo helt enig i. Men Lars, prøv lige at høre en gang. Nu sidder du og udbreder alle lyksalighederne omkring det her, ikke? Ja. I rådgiver byggebranchen, ja, der bygger man altså også om fredagen. Hvad så, hvis jeres kunder kommer en fredag og siger, vi har et akut problem, Lars. Vi skal eddermame, den er helt gal ude på byggepladsen. Nu vil jeg egentlig godt lige have fat i jer, det er jer, der er vores rådgiver. Men alle dine medarbejdere, de er gået på weekend. Jamen altså, det er jo ikke værre, end hvis det er søndag nat, der er et eller andet, der er problemet. Så stiller vi jo også op. Altså, det er jo ikke... Men også, de er ikke sådan helt fri. Så forventer du, at de... Så nej, jeg forventer ikke, at man er der. Jamen, hvad gør du så, hvis der er en, der ringer om fredagen? Er der nogen på arbejde i jeres firma? Nej, det er der principielt ikke, og så er der det altid. Altså, det er jo et spørgsmål om at give friheden til at selv at disponere sin tid. Jamen, det lyder jo fint, men hvad så, hvis der er en krise om fredagen? Hvem skal så tage telefonen? For mit vedkommende, så er der nogle gange, at den ringer, og så må man finde ud af at løse det. Altså, ja. en krise kan jo opstå på hvilket som helst tidspunkt. Ja. Og der er der også nogle af vores bygherrer, eller nogle af vores kunder, som godt vil have, at vi kommer ind en fredag. Så gør vi det, så får vi planlagt i forhold til det. Men vi sigter på, at man skal have mulighed for at have noget balance i sit arbejdsliv og sit privatliv. Og den balance, den bliver altså bedre med 4 dages arbejdsuge, end den gør med en 5 dages arbejdsuge. Nogle af de der kloge mennesker, der forsker i stress og sådan noget, ikke? Ja. De siger, det er ikke særlig godt, fordi det hele flyder. Så man ikke, man har, men jeg ved, når jeg møder klokken 9, så går jeg hjem klokken 3, dejligt, så er fri. Mm. Det der med, at man selv skal planlægge, og så kommer man også lige til at sidde og tjekke nogle mails, og man hører jo også, du siger, hvis der er en krise om fredagen, så forventer du også, at de er der, selvom de egentlig er fri. Den der grænseløshed, som gør, at man er lidt af på arbejde hele tiden, lidt af ikke. Har I nogen, der på en eller anden måde bliver stresset af det her, at der ikke er faste rammer? Et meget godt eksempel, det er, at en dygtig professor på DTU inden for stress har bedt os om at være case for at forklare til, hvordan kan man reducere stress. Og en af de måder, man reducerer stress på, det er jo, at man sørger for, at ansvar og indflydelse, det følges ad. Mm. Det, man ser med folk, der bliver stressramte, det er jo typisk, de får ansvaret for noget, uden at få indflydelsen til at påvirke det. Det, at man sikrer, at de to ting følges ad, er voldsomt stressreducerende. Lars Blåbjerg, mange tak, fordi du kom. Direktør i V2C. Fordi du vil fortælle om den her 4-dages arbejdsuge, som I kører med i jeres virksomhed, som altså ikke nu kun er noget, nogle kommuner forsøger, det er også Odsherred Kommune blandt andet, men altså også i det private. Tak for det. Ja, der er også en lytter, der skriver, Jysk Betonelement og deres bygningsarbejdere, de kører altså allerede hjem torsdag aften også. De er også fri hjem fra i dag. Nu er klokken snart 8, og noget, jeg glæder mig meget til, vi skal i næste time, det er, at vi skal tale om dem, der har fået Nobels fysikpris. Nogle gange, når man er journalist og skal have forklaret noget, der er virkelig kompliceret af en ekspert, det kunne være noget om fysik, så kan man godt finde på at sige, du skal bare, når vi er i studiet, forklare det til mig, som om jeg var et barn på 10 år. Mm. Så kan jeg forstå det. Og det har vi taget meget bogstaveligt i dag. Vi har nemlig fået en fysiker til at forklare Esben på 10 år, hvad det er, de her tre fysikere har vundet Nobels fysikpris for. Og så skal vi have Esben igennem cirka klokken 20:08, og Esben på 10 år vil så forklare os, Knud, og også lytterne, hvad det egentlig er, de her tre fysikere har gjort, som er så vigtigt for videnskaben. Og så skal det også siges af Johan Peter Uldal Fynbo, der er professor i astrofysik. Mm-hmm. Han er med i studiet, og han skal så nok korrigere, hvis der er noget, Esben har misforstået. Okay, så kan man høre det fra Esben, og så kan man høre professoren, om det er rigtigt, Esben har forstået. Ja, og nå, det er jo Johan, der har forklaret Esben det i går. Det er cirka 20:08. Så kan man jo lige høre med 20:08, og så kan man jo lige få friskbagte nyheder. De kommer nu. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Der er 64.500 fattige børn i Danmark. Det sagde SF under valgkampen. Nu er det ikke valgkamp længere, og nu er SF ikke lige helt så klare i mailet. Det der tal stammer fra, med 64.000, stammer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Nu er der jo sådan udbrudt lidt en kamp på Christiansborg om, hvad er fattigdom? Fordi Mette Frederiksen vil sænke grænsen, sagde hun i sin åbningstale, for hvad der skal til, før man er fattig. Og før var der rigtig mange fattige, altså 64.500 mente SF, nu er der ikke lige helt så mange. Og hvordan det hænger sammen, det kan du høre om en kvarters tid. Fordi så har vores politiske reporter og redaktør Brian Weikart talt med SF, hvor de sådan trækker lidt i land på det her tal. Det kan man høre om kvarter. Og så skal vi også have en 10-årig til at forklare, hvem det er, der har vundet Nobels fysikpris i går. Men først rigtig meget godmorgen til dig, Liv Niemann Duvå. Du er forfatter, og din bog Rosenreglen udkommer i morgen på Gyldendal. Den handler om en 27-årig kunstner, der flytter i kollektiv, og så forfølges hun af sig selv som 13-årig pige. En pige, som blandt andet har været udsat for noget ubehageligt af en karakter, der hedder fotografen. Og temaerne, det er blandt andet selvskade og spiseforstyrrelse, og så en masse andre emner. Og det er jo en fiktiv roman, men den bygger på din egne erfaringer, Liv, med selvskade. Og det stod faktisk på sådan on and off fra, at du var cirka 13 år gammel, til du var 20 år. Og du er jo langt fra den eneste i din generation, der har oplevet det her med selvskade. Og vi talte sammen med telefonen, og jeg prøvede at spørge dig sådan, hvornår skete det egentlig første gang? Altså, kan du huske første gang, at du skar dig selv? Og du sagde, at det kan jeg simpelthen ikke huske. Altså, jeg har mistet det minde. Ja. Men vil du sætte et ord på at forklare, altså, hvordan det foregik, når man som så ung pige altså, skærer sig selv? Jeg kan sige, hvordan det foregik for mig. Altså, som du siger, så kan jeg faktisk ikke huske særlig meget sådan mange konkrete ting. Jeg tror også, det er derfor, jeg er blevet forfatter, fordi det er en eller anden måde at håndtere hukommelse på en anden måde. Men for mig så var det hverken mere eller mindre dramatisk, end at jeg kunne have en lille kniv i lommen, eller have mine hænder ned i lommen og krasse hul i mine fingre. Altså, det kunne være på forskellige måder. Og for mig hang det rigtig meget sammen med sådan noget som kropsskam, og have det rigtig dårligt med min krop, og være altså virkelig sådan den kultur, som jeg voksede op i, hvor det at udvikle sig til kvinde var forbundet med. Altså for mig var det forbundet med noget virkelig et kæmpe ubehag. Det tror jeg har noget at gøre med, sådan, hvordan man dengang blev bombarderet med, og for den sags skyld også i dag bliver bombarderet med rigtig, rigtig tynde kroppe, som overhovedet ikke er naturlige kroppe, men er ja, redigeret, og man blev også bombarderet altså, i populærkulturen, ikke? Og så var der også bare sådan en masse reklamer og film, hvor den kvindelige krop ofte var sådan noget, der var objektificeret og igennem mandens blik. Man, altså sådan den der klassiske, men man ser kroppen nedefra, og så til sidst kommer man op til hovedet. Ikke? Det er ligesom ikke hovedet og tankerne, der er det vigtige, men det er ligesom, hvordan kroppen ser ud. Og det kan jeg bare huske var, altså den der alder som 13-årig, det var bare, altså det var virkelig forvirrende, det der med hele tiden at få præsenteret det her billede af at den kvindelige krop som noget unaturligt, og også det her med, at modellerne jo var sindssyge tynde og junkie-agtige dengang. I dag, så skal man lidt mere både se tynd og fit og sund ud, og det er jo også et ekstra pres, men dengang, der var det virkelig det der med sådan, altså sådan pigekroppen, voksne kvinder, der havde en slags pigekrop, som man blev præsenteret for. Så for mig, det der med at udvikle former og få bryster og baller og alle sådan nogle ting der. Det var bare enormt ubehageligt, og jeg vidste ikke, jeg kunne ikke forstå det. Jeg vidste ikke, altså det var noget, der skulle gemmes væk. Jeg vidste ikke, at det var sådan, det er okay, det er en god ting, det er sådan, det gerne må være, ikke? Altså sådan, så for mig blev det rigtig hurtigt, blev min krop rigtig hurtigt en fjende, eller sådan, der var ikke særlig langt fra det der med at sådan, ja, altså sådan forsøge at gemme kroppen væk og have det dårligt med den, og finde ud af, hvordan man kunne slange sig til så også og ja, til selvskade. Vi to er jo altså samme generation, ja. Jeg tror nærmest, vi er lige gamle. Vi kender ikke hinanden, men nej. Jeg kan huske første gang, jeg så en klassekammerat, som havde de der ar. Ja. Jeg har haft svært at forstå, hvorfor at det hang sammen med altså ens idealer om krop, og så det med lige frem at skade sig selv. Jeg kan huske, at jeg tur ikke spørge ind til det. Nej. Altså, jeg så det bare, og jeg tror, jeg vendte blikket væk, fordi jeg tænkte, at det var tabubelagt og mærkeligt for mig, at nogen kunne finde på at gøre det. Jeg tror faktisk nærmest det første gang, jeg hører nogen forklare det på den her måde. Der er selvfølgelig en årsag, altså en forskellig årsag til, at unge kvinder gør det. Altså, der er ikke nogen, der gør det af samme årsag, sikkert. Mm. Men nu hvor du er blevet altså, en voksen kvinde og kigger tilbage, ja, hvordan forklarer du det så? Altså, er det så det her med, at du havde sådan et forvrænget kropsideal, at det ideal gjorde, at du havde din krop og så skar i den? Nej, man kan sige, at det startede måske med, at man har et forvrænget kropsideal, og man, altså for mig, altså der er jo, man kan sige, at der er rigtig mange forskellige grunde til selvskade. Der er nogle, altså 100 forskellige, milliarder forskellige grunde, ikke? Jeg kan kun tale ud fra mine egne erfaringer, og det havde rigtig meget at gøre med, at jeg ikke havde lært at have et naturligt forhold til min krop, at min krop var min ven og min lille allierede, som skulle hjælpe mig igennem verden. Det var noget, man kunne gøre dumme ting ved. Og det her med altså, at kunne finde på at, ja, forskellige former for selvskade, det kommer jo med den følelse af, at man føler, at man er forkert, men også måske en smerte, der kommer udefra, som man ikke forstår. Man forstår ikke måske, hvorfor man synes, det er så svært, fordi i den alder har man, jeg havde i hvert fald ikke lært at analysere min omgivelse og den kultur, jeg var i nu. Jeg havde ikke lært at sætte det sammen. Altså, at alle de reklamer eller sådan tv-serier og alle de kroppe, jeg mødte der, at det var med til at gøre, at jeg fik det så dårligt. Så man kan sige, at den smerte, den kunne jeg ikke forstå. Men det at skære i sig selv eller krasse hul på sin hud, det var en smerte, der var meget konkret og meget fysisk, som jeg kunne forstå her og nu, og som ligesom annullerede den anden smerte for en tid. Og nu du så, som du siger, nu du lært at analysere måske samfundet, og du er blevet ældre og forstår nogle andre ting. Og noget af det, eller en del af den proces, er vel også at skrive den her bog, den hedder Rosenreglen. Og hvordan blev den til en bog? Ja, så jeg tror ikke, jeg havde kunne skrive den, hvis jeg ikke havde lært at sætte det i den sammenhæng. Man kan sige, altså, jeg er jo bare forfatter, så jeg skriver hele tiden, ikke? At der sådan, jeg har hele tiden brug for at skrive noget, og jeg er i gang med at skrive om den her 27-årige, der boede i det her hus. Jeg synes, det var spændende at være i det her hus, som jeg fik skrevet frem, og den her uhygge, der var. Det startede med sådan, at der var en henvendelse til en 13-årig. Hun skrev brev til en 13-årig. Og så var det ligesom, jeg ikke rigtig vidste, hvad det var for en historie, og hvad der skulle ske. Men i den fiktion, jeg skrev frem, så var der sådan de her underlige ting, der skete, som jeg ikke helt selv kunne forstå, mens jeg skrev det, men der var blandt andet nogle ar, som den 27-årige udgave hovedpersonen har, som lige pludselig gik op i fiktionen. Og det, der gik lidt tid, før jeg forstod, at det faktisk var, fordi det handlede om den 13-årige, at det var den 13-årige, der havde besat hende i kroppen, og jeg har forsøgt at skrive rigtig meget om jamen sådan noget som kropshukommelse, hvordan man bærer de der traumer med sig, selvom at man, altså, jeg har jo heldigvis i mange, mange, mange år haft det rigtig godt og været rask og sådan noget, men kroppen bærer jo stadig det minde med sig, så jeg tror, det var det, der i gang satte. Og da jeg så skulle skrive den 13-åriges univers frem, så var det ligesom sådan en eksplosion af det. Altså, det gik meget hurtigt for mig, fordi den her kultur var sådan, altså, den er så den kultur, jeg huskede, som jeg beskrev tidligere, som jeg voksede op i, som var det her sådan enormt sådan kropsfixerede, men unaturlige kroppe, og meget med det mandlige blik, den var sådan enormt god litterær, eller sådan, det var meget fordrende for at skrive for mig. Så det er ikke, fordi du sætter dig for, at nu vil jeg skrive en bog om selvskade. Du skriver bare en bog om en kvinde, men så dukker det her op, fordi det er så meget en del af din kropserfaring. Liv, vil du ikke slutte af med at læse lidt højt fra din bog, Rosenreglen? Jo, altså det, jeg læser op fra, det er, hvor den 13-årige lige har været sammen med fotografen, som er meget ældre end hende, og som repræsenterer både en, altså han er både en karakter, der kan handle i romanen, og som hun møder og er sammen med på forskellige ubehagelige måder, men så er han også en repræsentant for det her mandlige blik. Og jeg synes, det stykke her, det siger meget godt, hvordan det mandlige blik bliver internaliseret sig selv. Når hun ikke er sammen med ham, så er det til stede. Det er sådan her. Mormor kommer ind i stuen og sætter sig i lænestolen med sin kaffekop. Du ligger i hendes sofa og prøver at følge med i det lille hus på prærien, men tankerne glider hele tiden tilbage på fotografen. Hans øjne i dine gør dig besat af dig selv. Du forestiller dig, hvad han vil synes om den stilling, kroppen under tæppet lige nu indtager, hvordan han vil korrigere. Så det er sådan, det der med, at hans øjne i dine gør dig besat af dig selv, det tror jeg har noget at gøre med det der med sådan, at hele tiden se sig selv udefra, ikke? Altså sådan, at det den måde at den måde, som at se den måde, det ligesom patriarkalske blik er på kvindens krop har hun også selv internaliseret, så hun får aldrig fred, selv ikke når hun er alene. Liv Niemann Duvå, tillykke med bogen, den udkommer i morgen. Tak. Rosenreglen på Gyldendal. Mange tak, fordi du kom. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Og nu viser det sig, at yderligere 12.000 børn synker ned i fattigdom, og nu har vi 64.500 børn, der starter bagud på point, for man er bagud, når man vokser op i en fattig familie, og det kan måles resten af livet igennem. Det forhold her, det er fuldstændig urimeligt. Ja, det her, det er Karsten Hønge, som vikaren for helvede hed han engang, han giver den gas her. Det er fuldstændig urimeligt, siger SF. Der er kommet blevet i alt 64.500 fattige børn i Danmark. Det er ikke et nyt klip, vel? Nej, det var jeg skulle lige så sige. Det var under valgkampen. Ja. Bare rolig i det, jeg kommer til det. Det var under valgkampen. Og så kan det jo ske ting og sager, når det ikke er valgkamp længere. Prøv at høre her, hvor ja, uklare, måske kan man sige, SF er i mailet om, hvor mange fattige der er. Her er det socialordfører Trine Torp. Hvor mange fattige børn er der i Danmark netop nu? Det ved jeg ikke. Ah! Ja, det ved jeg ikke. Ja, det ved de ikke. Så under valgkamp vidste de godt, der var 64.500. Nu ved man ikke. Det her tal, 64.500, det stammer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det var der, SF havde det fra. Ifølge den analyse, så er børnene fattige, hvis deres families indkomst i et år har været under halvdelen af medianindkomsten. Og for en familie med to forældre og to børn, svarer det til maksimalt 21.200 kroner til alle fire om måneden efter skat. Derudover må familien ikke have en formue over en vis grænse. Og når vi taler om det her, Ida, så er det jo fordi Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget sagde, at hun mener, at der skal mere til, før man er fattig. Vi kommer til i den her valgperiode at diskutere en fattigdomsgrænse. Jeg vil ønske, at vi kan få en fattigdomsgrænse, der faktisk afspejler reel fattigdom. Og vil gerne her i dag anholde det, som flere bruger som et argument, nemlig den såkaldte fattigdomsgrænse fra AE. Der er ikke nogen, der har besluttet den. Og det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Fordi følger man de tal, så er en børnefamilie med to voksne og to børn fattige, når indkomsten i løbet af et år, den disponible, altså efter skat, er på omkring, eller godt, 250.000 kroner. Er det fattigdom? Det mener jeg faktisk ikke, det er. Det mener statsministeren ikke. Støttepartierne, de radikale SF og Enhedslisten har tidligere sagt, at de går ind for den gamle fattigdomsgrænse. Og det var altså der, hvor der var 64.500 børn, sagde Karsten Hønge med høj fynsk røst. Ja, og hvor man kun kigger på en families indkomst i et år, ja. Og ikke for eksempel i tre år, fordi så vil tallet jo ændre sig en del. Og så vil der være færre fattige, hvis man brugte den definition. Hønge var klar i spyttet, men nu vakler SF altså. Vores politiske redaktør Brian Weikart har talt med socialordføreren i SF, Trine Torp, om hvor mange fattige der så nu er i Danmark. Det er et klip, der tager 4 minutter. Det her, det er jo den relativ fattigdomsgrænse, og den viser utrolig meget om uligheden i et samfund. Og jeg mener faktisk heller ikke, at den kan stå alene. Altså, Rockwoolfonden har jo også lavet sådan et kvalificeret bud på nogle minimumsbudgetter. Og det synes jeg faktisk kan være godt til at supplere med. Fordi det her handler jo også om at få fat i den materielle fattigdom, som man kunne sige, ikke? Er du enig med statsministeren i, at man ikke er fattig, hvis man har 300.000? Hvis man er familie med 2 voksne og 2 børn og har 300.000 til sig selv om året, er man så ikke reelt fattig? Er du enig med Mette Frederiksen i det? Nu svarer jeg sådan rigtig politikeragtigt, men det kan man ikke sige så enkelt, fordi det handler jo lidt om, jamen, hvad skal de udgifter dække? Noget af det, som den fattigdomsgrænse jo ikke tager højde for, det er, at der er utrolig store forskel i, hvad for nogle boligudgifter man har, om man har gæld, og der er en lang række forhold, som den ikke beskriver. Og det, som er vigtigt for os, det er, at vi ikke skruer et system sammen, hvor man skal leve på et eksistensminimum, men at man faktisk også kan leve med en vis værdighed, indtil man kommer videre. Vi ønsker ikke sådan Er 300.000 at være reelt fattig? Det er ikke en absolut, det er ikke absolut fattigdom. Det er relativ fattigdom. Og det svinger jo alt efter, hvordan uligheden i et samfund udvikler sig. Mm. Så jeg er faktisk enig med hende i, at hvis vi skal få en kvalificeret debat om det her, så skal vi tage mange flere ting med ind i diskussionen. Og det håber jeg på, er noget af det, som arbejdet med Ydelseskommissionen også kan være med til at bidrage med. Altså for eksempel... Undskyld, det er ikke for at være uhøflig, men da det var valg, og det er så længe siden er det heller ikke, der var I meget, meget specifikke på, hvor mange fattige børn der var i Danmark. Der var 64.500. Ja. Og det var et tal, I havde for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der definerer fattigdom, som de nu gør, og som også fører frem til, at Mette Frederiksen siger, at 300.000 er ikke reelt fattigdom. Det var et tal, I kørte valgkamp på. Hvad står der her? Pia Olsen Dyhrs Facebook. 64.500 fattige børn, det er 64.500 for mange. Hun købte totalt denne her grænse. Nu køber du den ikke. Hvad er der sket? Jeg køber den faktisk. Men det, der jo er væsentligt, det er, at når nu vi har sat Ydelseskommissionen til at arbejde med, hvad er det, der skal erstatte kontanthjælpsloftet, så er det jo vigtigt, at vi får en mere nuanceret debat om, hvad er det, hvornår kommer man som barn i Danmark til at lyde så stor. Var I unuanceret i valgkampen? Nej, men det her er jo kun en enkelt del af diskussionen, og jeg synes faktisk, at den fortjener at blive mere kvalificeret end kun at snakke om nogle bestemte beløb, som står i lige præcis AI. Men det synes I jo ikke i valgkampen. Jo. Der var det meget, meget præcis. Der var et beløb, der var et bestemt beløb, der førte frem til, at man kunne sige, at 64.500 børn var fattige. Ja, men vi har også tidligere haft en diskussion, når der har været udkommet afsavnsanalyser for eksempel. Fordi det her handler jo om, at man skal have mulighed for at deltage i et socialt liv. Og der kan man sige, der opererer vi ikke med en absolut fattigdomsgrænse. Hvor mange fattige børn er der i Danmark netop nu? Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Er der 64.500 stadigvæk? Ja, det aner jeg ikke. Det håber jeg ikke, fordi at vi har lige kørt valgkamp på det. Ja, men vi har jo lige besluttet, at der faktisk gives nogle ekstra ydelser til børnefamilier netop for at sætte det tal ned. Ja, de ydelser får de fra januar, så dem har de ikke fået nu. Hvor mange fattige børn er der i Danmark netop nu? Der var 64.500 ifølge jer i valgkampen. Hvor mange er der nu? Det kan jeg ikke svare på. Men det er vel det samme tal? Det er da ikke sikkert, fordi det kan jo sagtens være, at nogle af de samme mennesker, som vi taler om der, ikke længere er på kontanthjælp, eller at der er sket noget andet i de menneskers liv. Det, jeg tænker på, det er, om man vil, det er jo det, som måske Mette Frederiksen er på vej til, man definerer sig ud af, at der er færre fattige, for man laver en anden definition af, hvornår man er fattig, og så er der lige pludselig færre fattige, og så har man løst et problem, selvom ingen har fået flere penge. nej. Nej, sagde Trine Torp, socialordfører ISF, til vores politisk redaktør, Brian Weikart. Dette er Radio 24/7. Og så er Nobels fysikpris blevet uddelt i går til tre forskere. Nogle gange kan det jo være lidt svært at forstå, hvad de fysikere, der vinder prisen, egentlig har lavet. Så vi har simpelthen bedt en professor i astrofysik, han hedder Johan Peter Uldal Fynbo, han er fra Niels Bohr Instituttet, vi har bedt ham om at forklare det til dig, Esben Friis Henriksen. Godmorgen. Godmorgen. Du er 10 år gammel, og du har altså talt med professoren her, ja. Og han har forklaret dig, hvorfor de har vundet denne her vigtige Nobelpris. Mm. Og det skal du fortælle til os nu. Ja. Hvad er det, de har fundet ud af, de her tre forskere? Altså, først var det to schweizere. De fandt ud af noget om exoplaneter, altså planeter, der drejer rundt om stjerner. Det har de så fundet ud af at på en eller anden måde at måle med sådan en spektrograf, fordi stjernen laver en lille bevægelse. Det målte de så. Og så var der en amerikaner, James Peebo. Og vi skal lige blive de to schweizere der, fordi at, jeg forstod ikke, hvad var en exoplanet? En exoplanet er en planet, der drejer rundt om en stjerne. Altså for eksempel jorden, der drejer rundt om solen. Okay, og hvad har de målt? De har målt, at... Fordi at exoplaneten trækker lidt i stjernen, så laver stjernen en lille bevægelse. Det har de så målt. Og hvad har de målt det med? En spektrograf, siger du? Ja, en spektrograf. Og hvad er en spektrograf? Det er sådan en lysting. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad det er, men det er et eller andet, hvor de bruger noget lys til at finde ud af det. Okay. Så de har simpelthen fundet ud af, at jorden bevæger sig lidt, ja. Eller planeter bevæger sig lidt. Men ja. Er det nyt? Altså, man ved jo godt, at jorden drejer rundt om solen. Ja, men altså, de har så brugt den der metode til at finde over 3.000 exoplaneter. Nå, så der findes 3.000 exoplaneter? Over 3.000 har de fundet. Nå, okay. Og ved du også, hvorfor det er vigtigt at vide, at de her, der findes 3.000 exoplaneter, og de bevæger sig rundt om stjerner? Fordi at de planeter kan muligvis have liv, på grund af, at der er solen, altså der er lys rundt om. Så det vil sige, at det giver lys ned på planeterne. Okay, så altså, det er vigtigt at vide, de skal have prisen, den her vigtige pris, fordi det er vigtigt at vide, at der er sol på de her exoplaneter. Det betyder, at der måske kan være liv på de her planeter. Mm, der kan måske være nogle små bakterier og sådan noget. Okay, og siger du bare ja nu, fordi du tror, at jeg har ret, eller? Nej, det er sandt. Det ved du, det er sandt. Okay, godt. Det var de to fra Schweiz. Ja. Den har de fået. Det er selvfølgelig også vigtigt, hvis der nu af liv på de her 3.000 planeter, exoplaneter. Ja. Godt, så er der en tredje, der har vundet prisen. Hvem er han? Det er en amerikaner, han hedder James Peebo. Han har mest lavet teorier om de allerførste sider af universets gigantiske historiebog, men han er også, hvordan galakserne opstår, sådan lige da Big Bang skete. Okay, hvad er en galakse? Det er lidt svært at forklare. Ved du det? Jeg ved det ikke, tror jeg. Altså, det er sådan et, kan man sige, en kæmpestort planetsystem. Altså sådan kæmpe. Ja. Gigantisk. Og hvad har han fundet ud af der, James? Hvad er hans teori om galakser? Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke fået at vide. Okay, men han har en eller anden teori om galakser, hvordan de er opstået. Ja, noget med Big Bang. Ja. Okay. Og hvad var det andet, han havde fundet ud af, James? Han havde også fundet ud af lidt om Big Bang, altså hvordan det skete og sådan noget. Ved du, hvad hans teori er, eller hvad er det nye, ligesom han bidrager med? Altså, det var et eller andet med, at der var noget, der eksploderede. Det var et eller andet, jeg tror, det var et eller andet, jeg kan ikke helt huske det. Men det var et eller andet, der eksploderede, og så ramlede alle mulige atomer og sådan noget rundt, som så skabte Big Bang. Er der også noget med kosmisk stråling? Ja, det er der også. Han fandt ud af, at de der kosmiske stråling, det var ligesom, kan man sige, det fortalte ham ligesom, hvordan at det der universet blev skabt og sådan noget. Okay, det synes jeg var en rigtig god gennemgang, men vi har så også lige ringet til Johan Peter Uldal Fynbo for en sikkerheds skyld, så vi ikke siger noget forkert i radioen. Ikke fordi jeg ikke tror på dig, Esben. Godmorgen, Johan. Godmorgen. Du er professor i astrofysik fra Niels Bohr Instituttet. Det er dig, der har forklaret det her til Esben, og vi har lige hørt ham forklare det til os. Er der noget, du skal tilføje, eller var alt korrekt? Hvis vi lige starter med de to schweizere, der har fået prisen for de her exoplaneter. Jeg synes, det var super godt. Altså, hvis han forklarede det super fint. Grundlæggende så vil vi bare gerne vide, hvordan verden ser ud, kan man sige. Så vi har været med til at fortælle os noget nyt om verden. Altså, der er, mange har selvfølgelig forventet, at der vil være planeter rundt om andre stjerner, men nu har vi fundet ud af, hvordan vi kan finde dem og undersøge, hvordan de ser ud. Så det, jeg synes, det var helt rigtigt, det var, hvad Esben han sagde. Godt, og det var jo en spektrograf. Fortæl lige, hvordan de har fundet frem til de her eksoplaneter, og om der muligvis kunne være nogle bakterier eller liv på de her eksoplaneter. Ja, altså det, de gjorde, det var, at de fandt ud af, at man kan måle, hvordan stjernerne de flytter sig. De flytter sig en lille smule, fordi at de her planeter, der kredser rundt om, de trækker lidt i dem med tyngdekraften. Så de kunne måle, hvordan stjernerne de står og flytter sig en lille smule frem og tilbage, på grund af det lille træk, som de her planeter de giver til stjernerne. Men det kræver, at man skal måle meget præcist, hvordan stjernerne de flytter sig. Det kan man gøre ved hjælp af en spektrograf. En spektrograf, det er bare sådan noget, der kan måle meget lys, der kommer fra stjernerne, opdelt sådan i hver enkelt bølgelængde, så man kan se, hvordan stjernerne de flytter sig frem og tilbage. Og hvorfor er det så vigtigt, så det er det, opdagelse, af, man kan lave sig, at de skal have en Nobels fysikpris for det? Ja, det er fordi, de har fortalt os noget fundamentalt nyt om, hvad det er for et kosmos, vi er en del af. Så det er sådan den primære motivation. Altså, vi har lært noget nyt, fundamentalt nyt, om hvad er det for et verden, vi alle sammen er en del af. Og hvordan kan vi forstå, at vores solsystem, er det normalt, eller er det usædvanligt? Så det er sådan et spørgsmål, vi gerne vil vide. Altså, er det der, hvor vi er i universet, er det sådan et normalt sted, eller er det et specielt sted? Så nu kan vi begynde at undersøge, hvordan ser andre solsystemer ud rundt om andre stjerner? Så det er sådan et grundlæggende spørgsmål om, hvad er det for en verden, vi er en del af? Det er ikke så meget, om det er noget, vi kan bruge til et eller andet konkret. Det er, fordi vi gerne vil vide, hvordan ser universet ud? Hvor er vi henne? Hvad er det for en tilværelse, vi alle sammen er en del af? Sådan på kosmisk skala. Ja, så fortalte Esben også, at den tredje forsker, der har fået Nobels fysikpris, det er James fra USA. Og han har en teori om, hvordan galakserne er opstået. Ja, kan du uddybe det? Det har han været med til at udvikle. Jamen altså sådan grundlæggende, men mere bredt, så har han været med til at udvikle hele sådan vores forståelse af, hvordan universet udviklede sig sådan fra de allerførste sekunder efter Big Bang, og så flere hundrede millioner år frem. Så der sker sådan en kraftig udvikling i, hvordan universet ser ud. Specielt så er der sådan en periode, du nævnte den der kosmiske stråling, så det fortæller noget om, hvordan så universet ud sådan 300.000 år efter Big Bang. Der var det utrolig varmt. Det startede med at være meget varmt, og så var det sådan fuldstændig jævnt, ligesom man kan forestille sig et hav, der sådan er helt blikstille. sådan kunne man se, sådan så universet ud sådan nogle 100.000 år efter Big Bang. Det har han været med til at fastlægge. Altså, hvordan vi skal forstå de der observationer. Så der var ikke nogen galakser på det tidspunkt. De er sådan opstået efter det, og det er, hvordan man forstår, hvordan galakserne ligesom kondenserer ud af det der blikstille hav. Det er noget af det, han har været med til at opstille teorier for. Det har noget at gøre med det, som der hedder det mørke stof. Det har du sikkert hørt om. Der findes noget ude mellem det stof, som vi ellers kender til, altså atomer og så videre, som vi kender fra jorden, så findes der noget, som man faktisk er meget mere af, som hedder mørk stof. Så han har været med til at udvikle teorien for det her mørke stof, og hvordan vi kan lære noget om egenskaberne ved det mørke stof, ved at se, hvordan de der galakser, de ligesom kondenserer ud af det her hav i løbet af universets udvikling. Så det er sådan mere præcis det, han har bidraget afgørende til. Johan, nu er du jo sådan en forsker og professor i astrofysik i dag. Du sidder ude på det meget fine Niels Bohr Institut. Kunne du have forklaret det her, sådan som Esben han gjorde, da du var 10 år? Det tror jeg ikke. Så det var super fint. Jeg synes, det var en fornøjelse at høre. Okay. Esben, har du nogen spørgsmål til professor i astrofysik, Johan Peter Uldal Fynborg? Ja, det har jeg. Altså, hvordan opstod de der galakser? Altså, sådan ud af det der intethed? Ja, men altså man skal tænke på, mange har sikkert hørt, at universet udvider sig. Ja. Så universet udvider sig, alting fjerner sig fra hinanden. Så hvis man skal forstå, hvad er en galakse, så skal man forstå, at det er sådan et sted der i det der tidlige univers, hvor det var sådan et blikstille hav, så var der alligevel nogle steder, hvor der var lidt mere. Der var en lille bølge på det der hav. Og sådan et sted, hvor der var lidt mere af det her mørke stof, det kan ikke rigtig følge med. Det er som om, man kan tænke på, at det er nogen, der er lidt for tykke. De kan ikke følge med, når de andre de løber afsted. Mm. Så de er ligesom gået i stå. Så det er et sted, hvor der er en galakse. Det er sådan et sted, hvor der var lidt mere stof i starten af universet. Og så er det, fordi det var lidt for tykt, så kan det ikke følge med. Det holder op med at udvide sig med resten af universet, og så falder det sammen igen og laver sådan en klump. Og det er sådan en, det er det, som vi ser som galakse. Mm. Det er sådan et område af universet, der var lidt for tykt, der ikke kunne følge med, og så er faldet sammen. Og så opstår der en masse spændende ting, stjerner og så videre. Så det er alt det, vi kan se, når vi ser de her smukke billeder af galakser. Det er alt det, der opstår, når sådan en klump af mørk stof falder sammen og trækker normal stof med sig i det der kollaps. Nå, så det er sådan, vi står, hvad galakser er i dag. Det er sådan et... Tusind tak for det, mm-hmm. Johan Peter Uldal Fynbo. Og også, ja, du havde jo ikke rigtig noget at rette Esben med. Esben, for jeg forstod ikke det, han sagde her til sidst. Forstod du det? Ja, sådan lidt, at det ligesom hele var klumpet, og så kunne de ikke fylde med, sådan, så der kom ligesom en nærmest en jord, kan man sige. Ja. Du er 10, du bliver 11 om en uge. Hvad ønsker du dig? Jeg ønsker mig en masse rollespilsting. Må jeg foreslå en stjernekikker? Din far sidder ude i regien. Jeg synes, du skal have en stjernekikker. Tusind tak. Hvad er det for nogle rollespilsting, du ønsker dig? Ja, det er sådan lidt forskelligt. En køle, blandt andet. Fedt. Det nummer, du får. Esben, jeg synes, det var en sjov journalistisk øvelse, men du var også meget klog en 10-årig at være. Ja. Tak. Jeg er meget, meget imponeret. Jeg tror nok, det hele skal nok gå, hvis der er flere som dig, Esben. Og rigtig god fødselsdag. Det tror jeg også. Tak, fordi du kom. Ja, tak til Esben Friis Henriksen. Knud, skal vi have et nyhedsoverblik nu? Nej, lad os springe derover, Ida. Okay, der er ikke sket derover. Noget siden klokken 8. Ikke sådan helt vildt, så det kan man høre klokken 8. Til gengæld... Så er det jo noget, vi har fulgt hele morgenen, det her med Extinction Rebellion. Det er lidt svært at sige. Det er også lidt svært at finde ud af, hvad det er, de vil nogle gange. Det er jo sådan noget, der sker over hele Europa. Det er London, Amsterdam, sågar i Delhi, og så i Berlin, hvor der altså tirsdag eftermiddag blev forsøgt en blokade af klimademonstranter, og der var vi til stede. Det vi er i gang med nu, det er, at vi har taget madrasser ud og lægunderlag, og dem sætter vi os på, og så har vi blevet instrueret i en god sødstilling, man sidder i, når der er politiet kommer og fjerner en, således at man ikke risikerer at blive skadet, og således at man ikke risikerer at komme til at skade dem, fordi så kan man blive anklaget for politivold senere. Ja, Radio 24/7's udsendte reporter Rasmus Svaneborg var natten mellem søndag og mandag til stede, da den store blokade af rundkørslen Roserstern i Berlin blev lagt blandt andet med hjælp fra den danske klimaaktivist Ulrik. Halvandet døgn efter, altså nemlig i går, tirsdag eftermiddag, der ville politiet ikke lade demonstranterne blokere Roserstern længere og rydde altså vejen for demonstranter. Og vi fulgte aktivisten Ulrik, mens politiet trak ham væk fra blokaden, som han havde lagt sammen med nogle andre aktivister cirka 35 timer tidligere. Jeg har fulgt danske Ulrik, aktivisten, der har været med til at sætte den her blokade op for 36 timer siden efterhånden. Og kan du prøve at beskrive for mig, hvad det er for en situation, vi står i lige nu? Jamen, situationen er meget intens. Politiet står foran os med hjelme. Der står 8 store mandskabsvogne. Bagved den er der en ambulance. Politiet er ved at tage hjelme på. Det viser helt klart, at de har tænkt sig at rykke ind om meget kort tid. Ulrik, hvad har du tænkt dig at gøre, når betjentene de kommer? Det vi er i gang med nu, det er, at vi har taget madrasser ud og lægunderlag, og dem sætter vi os på, og så har vi blevet instrueret i en god sødstilling, man sidder i, når der er, politiet kommer og fjerner en, således at man ikke risikerer at blive skadet, og således at man ikke risikerer at komme til at skade dem, fordi så kan man blive anklaget for politivold senere. Okay. Og er du nervøs lige nu? Der står virkelig mange betjente. De er nogle store klipper der. Ja, altså man kan selvfølgelig godt se, at de har taget meget tung udrustning på. De har alle sammen skudsikre veste. De har store hjelme. De har benbeskyttere og armbeskyttere. Og de har våben. Og jeg vil sige, lige nu er jeg meget spændt. Jeg er ikke nervøs. Men det er selvfølgelig en højintens situation, vi står i lige nu. Godt, og nu bliver Ulrik og hans kæreste faktisk rykket. De spørger meget pænt betjente, om de vil trække sig væk eller selv rejse sig. Og her ser vi så Ulrik med benene i vejret. Han bliver løftet og lagt på ryggen herude på fortovet. Nå Ulrik, hvordan var det? Jeg blev løftet væk af sådan to store betjente. Jamen, det er egentlig meget komisk, jo. De kommer hen, og så spørger de, om man har lyst til at gå væk frivilligt. Så siger man, det har man ikke. Så siger de, godt, så fjerner vi dig. Og det var så det, de gjorde. Så jeg blev lagt på forsorget her, og det var det. Det virker jo næsten lidt komisk, at I har været her i 5-36 timer i streg nu, og så går politiet hen og spørger, hey, vil du gå selv, eller skal vi løfte dig? Siger du, nej, jeg vil gerne løfte dig, så løfter de der pænt væk, ligger der på fortovet. Er det ikke bare et enormt skuespil, det her? Det er en scene, der bliver sat, som får rigtig meget opmærksomhed, og det er det, der er målet med det. Og det synes jeg lykkes rigtig godt, og jeg er super tilfreds med det, der er sket indtil videre, og jeg glæder mig til de aktioner, der kommer fremadrettet. Demonstranterne lå sig fjerne fredeligt, og hele den her aktion foregik sådan i ro og orden. Et par timer efter så fortsat demonstranterne dog blokaden andre steder i den her rundkørsel i Berlin, da politiet ikke fik ryddet alle 5 indfaldsveje til den store 4-sporede rundkørsel, som det jo er. Og under blokaden så møder 24/7 også den 70-årige klimaaktivist fra Danmark, som hedder Astrid Petersen. Hun deltager i blokaderne i Berlin og har været anholdt 2 gange i Danmark, blandt andet for at have blokeret en oliefabrik i Aarhus. Og Rasmus Svaneborg taler med hende om frygten for klimaforandringen, det som får hende til, 70-årige Astrid, at begå civil ulydighed og deltage i ulovlige demonstrationer og blokader. Så hvor mange gange du er blevet arresteret for klimaets sag? 2 gange, men den ene gang var kun det der, de kalder at sidde i futtog, og så you're free to go. Og den anden gang var 5 timer i detentionen i Aarhus. Hvordan har du det med at ryge detentionen i Aarhus og i futtog som en voksen kvinde? Jeg er 70, jeg har 5 børnebørn, og jeg er nødt til det her. Og børnebørnene forstår det godt. Så jeg ved ikke, om de er stolte af mig, men i hvert fald så er de ikke flove over mig. Som bedstemor er man jo også bekymret og bange. Jeg er 70, som jeg siger, og jeg vil gerne, at de fik lov at leve til mere, end de bliver 70, længere endnu. Men der skal ske noget inden for de næste 8-10 år, hvis det skal lykkes. Er du alvorligt bange for, at dine børnebørn ikke skal kunne leve deres fulde liv på grund af klimaforandringerne? Ja, det er derfor, jeg gik med. Hvad har du fået dig til at være bange for, at jorden simpelthen skal gå under på den måde? Du skal ikke læse ret mange videnskabelige bøger om det her, eller høre ret meget fornuftig radio om det her, før du også bliver bange. Men jeg har... Jeg studser over den her frygt for altså døden. Altså, at dine børnebørn ikke skal kunne vokse op, fordi jorden skal gå under på den måde. Jeg har aldrig hørt om, at jorden i Danmark på den måde skal blive ubolig for os danskere, og vores 2 næste generationer skal ikke kunne vokse fuldt op. Vi ved jo ikke, hvad der sker, når vi gør stor del af den her klode ubeboelig. Men jeg vil da ikke blive forundret, hvis der ikke sker ret meget mere inden for de næste 10 år, hvis der så ikke kommer 100 af tusinder og flere endnu millioner af flygtninge fra de dele af jorden, der bliver gjort ubeboelige. Og hvordan man så vil reagere i den her velbjergede del af verden, som vi sidder i nu, det ved jeg ikke. Men det kan jeg kun frygte, for det kan jo give alt muligt terrorisme, krigstilstanden. Jeg kan slet ikke lide at tænke det. Men det kan da godt være, at havene stiger lidt op imod Danmark, og at der bliver nogle dele af Danmark, man skal bygge høje diger eller for at leve på. Men det er jo ikke sådan klimamæssigt, og det er jo Danmark, der er hårdest trængt. Det er andre dele, men vi er jo én klode, vi er én planet. Er det rigtigt forstået, at du bliver en smule påvirket lige nu? Ja, det gør jeg. Fordi det er rigtigt, at når jeg taler om det her og tænker på det, så bliver jeg bange igen. Jeg har de der 5 børnebørn, og jeg ved ikke, hvad man skal opdrage børn til i dag. Om man skal opdrage dem til at bruge albuer eller til at vise kærlighed. Jeg vil jo helst, de bliver opdraget til at vise næste kærlighed og kærlighed til planeten. Men nogle gange kan man jo tænke, hvis man får de der radikaliserede tilstande, er det så dem, der kan slå fra sig, der skal overleve det? Jeg kan ikke lide at tænke det. Det lyder også som om, at du frygter en apokalypse, som på en eller anden måde et totalt ragnarok og kaos, hvor børn og voksne skal kæmpe om føden og maden. Det er da let at forestille sig. Det synes jeg da ikke, man skal have meget fantasi for at forestille sig, at det er et scenario, som kunne blive realistisk. Hvordan er det at gå rundt og så have sådan en frygt for fremtiden? Det er sådan, at det bedste, man kan gøre, det er at gå med ind i Extinction Rebellion, eller det er også med i bedsteforældrenes klimaaktion hjemme i Aarhus. Hvis man går med ind og mødes med andre, og er med til at påvirke på forskellig vis. Altså, bedsteforældrene gør det på en anden måde end rebellerne her, så giver det lidt mere håb. Også det at ikke tale med folk, som synes, at det er jo lige meget. Ej, det sker der ikke. Der skal et teknologisk fix til. Nej, så enkelt er det ikke. Men det trøster at være sammen med andre, hvor man er i den her kamp. Ja, sådan her lyder det altså. Fra 70-årig Astrid Pedersen, bedstemor til 5 børnebørn. Hun vil gerne have, at de også skal leve til de bliver over 70 år, ligesom hende selv. Og hun ser altså også, at de ikke flover over hende. Det ved hun, de her børnebørn. Og hun tager det altså meget alvorligt, det her. En del af de her ulovlige protester i Berlin. Og der har været anholdelser i mange store byer, europæiske byer. Anholdelserne er nået op over 450 mennesker i London. Boris Johnson har langet ud efter demonstranterne. Noget, de har gjort, det er blandt andet at overtage det store kødmarked, Smithfield Market. Og så er de udskiftet kødprodukterne i de boder, der normalt sælger kød. Mm. Og så er de erstattet det med frugt og grøntsager, det skriver avisen The Telegraph. Der har også været demonstranter, der har anholdt boder og gader i Paris og også i New York. Der er den kendte tyrestatue blevet overhældt med blod. Og det er jo et spørgsmål om, hvad skal man gøre? Skal man selv bare gøre et eller andet? Skal man helt lade være med at gøre noget? Er det politikerne, der skal gøre noget? Er det Greta Thunberg, som skal gøre noget? Hun sidder jo... Og strejker og går ikke i skole. De her lænker sig i badekar. Og så er der altså nogen, der mener, at man skal tage mere radikale metoder i brug. Der er en sms, vi har fået her, Ida, fra Rasmus Askholm. Han skriver, jeg synes, de burde sprænge huller i startbanerne, i lufthavnene. Så sparer man en masse CO2. Godmorgen, Rasmus. Hvorfor skulle det hjælpe at sprænge huller i startbanerne? Jamen, kan man ikke lige starte med at sige, hvad end jeg siger her, så er det ikke en opfordring til noget som helst. Nej. Jeg tænker, at jeg er på terrorpakker. Jeg har ikke tænkt mig at gøre noget. Nej, så er den på plads. Du vil ikke... Men du vil sprænge huller i startbanerne? Nej, jeg vil ikke, men det man kan sige, det er sådan et følelsesløs indgangsvinkel til, hvordan man rent faktisk kunne redde miljøet. Ja. Og det er jo altså, jeg ved ikke, hvad der er top 10. Det er, man er fly, og man har køer. Jamen, hvis man holder op med at flyve, så sparer man en masse CO2. Og man kan jo næsten inddele det sådan i 4 faser, hvor man siger, jamen oplysning, det har vi prøvet siden 80'erne, og så er der civil ulydighed. Og så kan man begynde at lave nogle auktioner, som rent faktisk gør noget. Og det kan jo være sprænghuller i lufthavnene, eller slå alle køerne ihjel, eller sådan noget lignende der. Ja. Og synes du, det er et naturligt næste step fra civil ulydighed, det er auktioner? Ja, fordi vi har nogle politikere, som ikke tør at gøre det. Fordi hvis de gør noget ved det, så mister de en masse stemmer. Folk vil gerne have, at vores levestandard den bliver ved med at være den samme, samtidig med, at vi skal redde miljøet. Og det kommer ikke til at ske. Vi kommer til at skulle droppe de flyrejser til Thailand osv., og så må man sige, hvad gjorde man i 1965, når der cyklede man sjælderen rundt på campingferie. Det kommer til at koste os en masse penge osv. Og det tror jeg er den eneste løsning. Kunne du tænke dig at være med i sådan nogle aktioner selv? Nej, som jeg lige sagde, jeg gør ikke noget. Jeg sorterer ikke engang mit affald. Du sorterer ikke dit eget? Pappen i pappen, ikke? Og min rødvinsflaske i glaskontaineren. Det er det eneste, jeg gør. Det lyder da som et helt vildt, undskyld mig, hykleri. Du siger, at det er helt naturligt, at der kommer aktioner for klimaet, men så sorterer du ikke engang dit eget affald. Nej, det er ikke hykleri. Jeg går ikke foran som det gode eksempel. Jeg siger bare koldt og kynisk, hvad er det, der kan løse problemet? Og det er jo, at man mindsker CO2'en, og det er ikke bare noget med nogle 2025-planer, hvad det er, der sidder. Det er jo i morgen, at man sørger for, at man holder... Nu taler vi om lufthavnen, ikke? Så kunne man holde en bane åben, eller man kunne blokere for alle indgangsvejene til København. Mm. Så ville der ikke køres minus en til ambulancer. Synes du, det ville være en god idé? Jeg ser det som lige nu, medmindre nogen kommer noget bedre, som en af de få løsninger, den eneste løsning, der er. Fordi der er ikke nogen, der ellers har tænkt sig at gøre noget som helst. Hvornår du sidst selv fløjet? Jamen, det ved jeg ikke, men... jeg gør ikke foran med et godt eksempel. Jeg taler lidt ligesom, hvad kan man sige, ham Spock fra Star Trek, som følelseskoldt lægger fakta på bordet. Og fakta er, at der er en masse ting, der forurener og smider en masse CO2 op i luften. Og den eneste måde at stoppe det på, det er ved at stoppe de ting, som laver CO2. Ja, hvornår det sidste var ude at flyve? Der tog jeg til Israel. Det må have været 2 år siden. Ja, så du er ikke stoppet med det. Altså, men det siger eksperterne, man kan også selv gøre noget. Du kunne sortere dit affald, du kunne lade være med at flyve. Men det er du altså ikke villig til. Hvorfor ikke? Altså, okay, hvis jeg skulle være villig til det, så skulle det være gennem en lovændring. Hvor man siger, jamen, det koster 5.000 ekstra i afgift at købe en flybillet. Men så jeg er du kan jo ikke så... foran, men det går. Nej, men det kunne du jo godt. Det kræver måske ikke så meget. Altså, hvis du virkelig mener, at det her er et alvorligt problem, så kunne du jo sortere affaldet, ikke? Mener altså, du, det er et alvorligt problem? Hvorfor skal der lovgivning til det? Det er jeg prøver helt lige at forstå her. Altså, du har jo en fri vilje. Ja, ja. Jamen, altså, du har også en fri vilje. Hvad gør du ved det? Er der nogen, der gør noget ved det? De synes jo alle sammen, at de gør noget. Jeg siger heller ikke, at det er en god idé at sprænge huller i startbanen, kan man sige. Nå, om det er en god idé eller ej, det ved jeg ikke, men jeg siger, at det er en løsning, der kan være. Mm. Du sagde, jeg synes, at de burde springe hul i starten. Ja. Okay, men det skal vi ikke... Jeg skal også passe på, hvor meget jeg siger her direkte rette. Det der, det var en SMS. Ja. Ja, okay. Jamen, tusind tak, fordi du var med her til morgen, Rasmus Askholm. Velbekomme. Okay. Som ringede ind til os fra København, efter han havde sendt en SMS, hvor han skrev, jeg synes, at de burde springe huller i startbanerne i lufthavnen, så sparer man en masse CO2. Dette er Radio 24/7. Ja, så har statsminister Mette Frederiksen været ude og givet et langt interview i Berlingske, hvor hun siger, hun vil øge overvågningen i samfundet massivt. Ifølge det nye tiltag, så skal politiet opsætte 300 overvågningskameraer over hele landet, samt indkøbe nye overvågningsvogne. Derudover så får politiet en række nye beføjelser, som at de skal kunne pålægge myndigheder at foretage overvågning, samt at de skal kunne overvåge på frit tilgængelige områder. Det kunne være parkeringspladser eller gågader. Ja, det skal hun så ud og finde flertal for, det der, ikke? Det er det. Og det har mødt kritik allerede fra Radikale Venstre. Godmorgen, Christian Hegaard. Du er retsordfører for partiet. Du kalder de her tiltag for en glidebane og falsk tryghed på et virkelig problem. Hvad frygter du, at der sker med de her 300 overvågningskameraer? Men, Radikale Venstre er stærk modstander af det, der er lagt op til her med at udrulle masse overvågning. I sidste uge der sagde statsministeren jo i sin åbningstale, at hun talte virkelig en dunder mod det, hun frygtede med videoovervågning. Det er jordbærboden. Og nu foreslår hun jo sig selv, at man skal udrulle den her massive overvågning. Og det kan jo kun skabe mere utryghed, hvis man ser et kamera ved hver eneste gadehjørne. Så lad os nu få nogle rigtige problemer, eller rigtige løsninger på de virkelige problemer, der er. Og hvad kunne det være for nogle løsninger? Det kunne være, at vi går målrettet efter de hårdkogte kriminelle, der jo desværre er derude, at vi giver nogle beføjelser til politiet, hvor man midlertidigt kan gøre et eller andet i et gadeområde, frem for at man har tænkt sig at udrulle det her, som jo er en permanent afgivelse af frihed, og som, hvor man jo bare kan tænke glidebane, at så er det her første skridt med 300 kameraer mere, men hvad så, hvis man på den næste kameraoptagelse ikke kan se noget på grund af, at der er hættetrøje eller kasket eller en dårlig vinkel? Skal man så have nogle flere kameraer, eller hvad er det? Det er sådan lidt en skrue uden ende, det her overvågning. Okay, så du vil have nogle andre løsninger på de problemer, der er med kriminalitet, og du siger, at politiet skal have lov til at få nogle andre beføjelser. Hvad kunne det være, at politiet skulle have lov til, som de ikke allerede kan i dag eller må i dag? Jamen, det kunne være, at der var et sted eller et område, hvor man sagde, her er der lige behov for en skærpet indsats i nogle dage, og så kunne man opsætte noget midlertidig overvågning eller noget andet, der kunne være nødvendigt der. Og så målretter man indsatsen til nogle bestemte personer eller et bestemt område, frem for at bare skrue fuldstændig uhensynsløst op for en massiv opklistring af kameraer over det hele. Mm. Mette Frederiksen, hun beskriver selv tiltalene som massivt markant og drastiske skridt og en del af en vidtgående pakke, der så blev præsenteret i morgen torsdag. Christian Hegaard, jeg vil lige bede dig om at lytte med på det næste klip. Det var godt nok 3 minutter. Det er med Anders Kjærhulf. Han har jo været her på kanalen på det program, der hedder Aflyttet, og er sådan ret skeptisk over for overvågning generelt i samfundet. Men han mener ikke, at forslagene er særlig meget anderledes end det, vi allerede har. Altså, jeg er primært bekymret over hendes, hvad skal man sige, der ligger en tankegang bag det her, og et ønske om, at man kan fikse ting ved hjælp af mere overvågning. Selve udspillet, som det ser ud lige nu, er dybest set en videreførsel af det, man har ønsket sig igennem rigtig lang tid. Og der ligger ikke umiddelbart i mange af de ting, hun lægger op, er dybest set ikke særlig drastisk i forhold til det, de allerede har gang i. Altså, der er til min mening, så der taler om det, man kan kalde et teknisk fix. Altså, hun har nogle problemer på gaden, hun har noget kriminalitet, hun er meget optaget af, og så siger hun,

Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Rosie Rachet. Godmorgen. Hvad har du i rouletten 10.05? Vi skal tale om fire forskellige ting. Vi skal tale om, hvorfor det er så svært at finde et fælles europæisk fodslag, når det gælder fordeling af flygtninge og migranter, som bliver reddet på Middelhavet. Malta, Italien, Frankrig, Tyskland har lavet en aftale, og vores integrationsminister Mattias Tesfaye mener, det vil være og, en bjørnetjeneste at gøre sagen, hvis det er, at vi siger ja til det. Så han er til ministerrådets møde dernede i dag i Bruxelles for at finde ud af, om man kan finde en anden løsning. Og det, vi diskuterer, det er helt ærligt. Skulle vi ikke tage os lidt sammen? Vi modtager 30 kvoteflygtninge i år. Måske ikke 500 næste år. Men hvad med alle de andre? Hvorfor fanden? Ja. Nu bander jeg. Så når han er dernede? Han er i Bruxelles lige nu. Ja, hvem er det så, du får ind og diskuterer om det her? Vi diskuterer med Jon Steffensen, Søren Bag Poulsen og Gabi Schmidt, som tager den diskussion. Og så tager vi også en diskussion om, hvad gør vi med de her tidligere IS-krigere, som sidder i alle mulige fængsler i Tyrkiet og Syrien. Mest i Syrien, Nordsyrien, hvor det er kurderne, der bestyrer de her fængsler. Lige om lidt, så rykker tyrkerne på den anden side af grænsen. Og hvad skal kurderne gøre? De kan jo risikere at slippe de her mennesker fri. Hvorfor Søren har vi ikke taget dem hjem for at stille dem for en dommer? Søren Pape Poulsen, som justitsminister, mente jo, at det ville være dejligt, hvis de bare faldt i kamp. Men hvad nu? Nu står det der. Og det bliver spændende, om han mener det samme stadigvæk. Det er 10.05, man kan høre russisk roulette. Tak for det. Det tigger allerede ind med spørgsmål til Millionærklubben. ja, det gør det altid her. Lige op og til glæder jeg, det er om 5 minutter, der er Millionærklubben. Tak for det, Knud. Selv tak.